X dat gebruikt wordt bij zelfdoding, bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL. S kreeg 2 weken geleden 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij zou 10 mensen hebben geholpen bij zelfdoding. De rechter zei toen dat voldoende bewezen is dat S 3 jaar lang het zelfdodingsmiddel verkocht, mogelijk aan honderden mensen. In Moskou is een flatgebouw beschadigd door een aanval met een drone. De burgemeester schrijft dat op de 21ste verdieping zo'n 150 vierkante meter aan beglazing is vernield. Of er slachtoffers zijn is onbekend. Dit is de 3e droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook geraakt. In de Oekraïnse stad Kharkiv hebben 2 drones schade aangericht bij een aanval. 1 onbemand vliegtuigje stortte neer in het stadscentrum. De andere raakte een slaapzaal bij een universiteit. In Kharkiv viel 1 gewonde. In Kenia worden 41 mensen vervolgd voor hun rol in een hongersekte die aan zeker 410 mensen het leven kostte. Het zijn ouders en grootouders van kinderen die omkwamen of verdwenen. Ze worden verdacht van moord of doodslag, kinderverwaarlozing en radicalisering. Na politieonderzoek werd in april duidelijk dat de leider van de sekte volgelingen opdracht gaf zich te verhongeren om zo sneller in de hemel te komen. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers in Kenia. Ruim 600 sekteleden worden nog vermist. Henk Krol wil terugkeren in de politiek. Hij staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als 2e op de lijst van BVNL. Die partij van Wibren van Haga verwelkomt de oud-50-plus lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Henk Krol bij 50PLUS vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. Een grote knipperende X bovenop het kantoor van het voormalige Twitter is op laatst van de gemeente San Francisco weggehaald. Er was geen vergunning aangevraagd voor het felverlichte logo. Eigenaar Elon Musk had het logo laten plaatsen nadat hij had besloten de naam van Twitter te veranderen in X. San Francisco zegt dat er over de knipperende letter ruim 20 klachten zijn binnengekomen van omwonenden die last hadden van het felle licht en twijfels over de veiligheid. Het weer buien tot in de eerste helft van de middag, soms ook met hagel en onweer. Daarna wat meer zon, het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Komende avond en nacht is het grotendeels droog met opklaringen. Later in de nacht volgt er weer regen en ook morgen is het buiig, maar wel iets warmer. Verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. 8 kilometer file staat er in Nederland, verdeeld over 2 files. Op de A16 Breda en Rotterdam bij Zevenbergshoek, 5 kilometer met 1,5 uur vertraging. Opruimwerkzaamheden zijn er aan de gang, er zijn 2 rijstroken dicht. En ook zijn er 2 rijstroken van de A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Noordeloos. Daar staat 3 kilometer file door een gescheiden vrachtwagencombinatie. Je vertraging is een kwartier. Het NOS Radio 1 Journaal. Op 2 plekken in Utrecht geldt vanaf vandaag een verbod om harddrugs te gebruiken. De gemeente heeft het verbod ingesteld om overlast door de gebruikers aan te pakken en de criminaliteit terug te dringen. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken op 1 van de plekken waar dat verbod geldt. De plek waar het verbod gaat komen is op het Lucas Bolwerk. Grote plantsoen vlakbij de stad Schouwburg. Veel bankjes, veel bomen. Het regent hartstikke hard nu, dus het is heel rustig. Ik zie wel wat mensen onder de bomen staan. Dak- en thuislozen. Is een meneer de hond aan het uitlaten? Een bal aan het gooien? Ja, eigenlijk altijd als hij de hond uitlaten ben, dan zijn ze er. Veel schreeuwen naar elkaar. Allemaal zo voorovergebogen. Met pijpjes, weet ik het allemaal aan de hand. Fietsen stelen. Ja, ik weet het. Vooral op een zomeravond zit die hele bank vol. Ja. Dus je snapt het wel, die overlast? Ja, nou, dat mensen last zelf ook bij ons. Wij hebben zelf ook klachten ingediend bij de gemeente. Oh ja? Ja, voor over het geluidsoverlast. En dat je gewoon, als je hier om 11 uur de hond uitlaat, dan voel je je gewoon niet veilig. Ja. Ze hebben, ik snap het wel, ze hebben niet echt een plek om ergens heen om heen te gaan. Maar ja, het is wel echt midden in de stad, ja. Denk ik dan. Ja. Dus blij mee? Ja, hartstikke blij. Ja, zeker. Ja, zeker. Er komt ook een hele groep mensen met paraplu langs gelopen. Die krijgen een rondleiding. Dat klopt inderdaad. Wim, onze tourgids, die laat zien wat de plekken zijn waar hij als dakloos is geweest. Maar ook wat er nu in de stad speelt. Ja. Nou, dit is wel een heel actueel voorbeeld. U werkt ook allemaal in de dak- en thuislozenzorg. Wat vindt u daarvan dan? Het is ik vind het een historische vergissing. Juist omdat er nu boetes kunnen worden gegeven op iemands ziekte. En wat er ook gewoon voor kan zorgen, de politie heeft al gezegd, veldpleegshandhaving in te gaan zetten op den duur. Dat betekent dat mensen gewoon hun woonplek kwijt kunnen raken en dat we daarmee dakloosheid juist organiseren in plaats van oplossen en deze mensen een stabiele plek bieden. Ik loop even naar Wim toe, de gids. Natuurlijk worden hier harde drugs gebruikt. Maar de gemeente gaat nu door de politie handhaven op de symptomen. Je moet de oorzaak aanpakken. Het is heel makkelijk om zo'n verbod in te stellen. En het is helemaal niet moeilijk om morgen. Vanaf morgen zit er waarschijnlijk helemaal niemand meer. Maar ik verzeker je, als je blijft rondkijken, dan hebben we over een aantal weken een afspraak in een ander park, want dan zitten ze daar. Dus het verplaatst zich dan? Dat verplaatst, je moet die mensen helpen. Ja. En niet straffen. Terwijl we staan te praten, komen er ook een paar politieauto's aangereden. 5 agenten stappen uit en beginnen de mensen die onder de boom staan te fouilleren. Waar kunnen wij er nu naartoe lopen? Nee, er zit politie erbij. Nee, moet niet doen. Nee, ik bedoel, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat helemaal nergens over volgens mij, hoor. Het zou pas morgen eigenlijk moeten, toch? Maar er is ook niks. Er was geen overlast. Ze zaten ergens onder een boom. Niemand zichtbaar. Er komt een derde politieauto aan. 3 politieauto's. Wat is dit? Ja. Is het een razzia of zo? Wat is dit voor raar iets? Ja. Ik loop wel even door naar een van de restaurants die hier in de straat ook zit. Uitkijken ook op het plantsoen. Eigenaar staat buiten. Hoi, hallo. Dat verbod is wat er morgen komt. Bent u daar blij mee? Ik merk dat ik een iets andere mening draag dan de meeste ondernemers om me heen hier. Omdat ik me afvraag of gewoon een verbod is voor mijn gevoel altijd alleen maar een verplaatsing van het probleem. En ja, geen overlast? Want ik hoorde dan bij de terras hier, heeft ook een terras, hè, dat ze dan lang zouden komen. En dat sommige restauranteigenaars dat vervelend vonden voor de gasten. Dat is het natuurlijk ook wel, maar ik denk dat we er allemaal wel mee om kunnen gaan. Ik denk dat veel mensen misschien ook niet willen zien. En dat vind ik dan. Het is er nou eenmaal en het is toevallig hier. En goed, je kunt ook iemand vragen om gewoon weer door te lopen. En daar luisteren we altijd wel naar. Mm-hmm. Ja. Een verslag van Josephine Trehi over het verbod op het gebruiken van harddrugs dat vanaf vandaag geldt in Utrecht. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In de oranje zomer op SBS6 kondigde Henk Krol zijn politieke comeback aan. Onder tromgeroffel maakte hij bekend bij welke partij hij zich aansluit. Ik vind dat ouderen, helemaal met jou eens, die hebben hun stem verloren in Den Haag. Die moeten ze weer terugkrijgen. Daar heb ik altijd voor geknokt, ja. 8 jaar lang. En dat wil ik graag doen met mensen die ik volledig vertrouw. Martin van Rooyen zou fantastisch zijn. Maar ik ken nog 2 andere mensen die dat ook doen. En dat zijn Hans Smolders en Wiebren van Haga. Die staan nu op 1,5 zetel. Maar nu wij gaan knokken voor de ouderen, weet ik zeker, die partij gaat heel snel groeien. Belang voor Nederland, BVNL. Maar die staan op 0 zetels. Meteen na de aankondiging werd hem gevraagd waarom hij juist nu wil terugkeren. Op het moment dat veel ervaren politici de Tweede Kamer verlaten. En veel mensen het hebben over een frisse wind die moet waaien. Alle ervaring verdwijnt. Je hebt 4 jaar nodig om er een beetje in te komen. Dan heb je nog eens een keer 4 jaar nodig om alle trucjes, want die zijn er heel veel, ga ik je graag nog een keer over vertellen. Ja, graag. Om die onder de knie te krijgen. En pas na 8 jaar kom je erachter hoe het echt werkt. In bijna alle andere landen beginnen mensen dan pas succes te krijgen. En hier gaan ze dan solliciteren als burgemeester, als commissaris van de Koning of god weet welke andere baan. In het radioprogramma Haagse Lobby was fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt. Hij werd gisteren unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. En dan werd gevraagd hoe hij nieuwe politiek wil uitvoeren. Kijk, het is nu inderdaad wel ook aan, hè, want je noemde net al nieuwe generatie, om nu ook te laten zien aan de nieuwe generatie dat politiek kan veranderen. En wat ik zelf interessant eraan vind is van Juncker, die zei ooit van, ze weten heel goed wat ze moeten doen, ze weten alleen niet hoe ze daarna verkozen moeten worden. En nou ja, volgens mij gaat het daar ook precies mis. En in mijn optiek is nieuwe politiek keuzes maken voor de toekomst. Voor over de komende 20, 30, 40 jaar. Ook als dat betekent dat je misschien het wat minder doet in de peilingen. Dassen kreeg van de JOVD de liberale aanmoedigingsprijs. Omdat hij keuzes heeft gemaakt die niet helemaal liberaal zijn, volgens de liberale jongeren dan. Hij reageerde op die prijs. Dat zij mij ook deze prijs hebben gegeven. Ik denk dat dat laat zien hoe mooi het is dat zij ook actief politici aanjagen om bepaalde keuzes te maken. Ik ben het alleen niet helemaal met ze eens. Kijk, ik vind het ook belangrijk dat je juist in een liberale democratie ervoor zorgt dat je alle middelen in de gereedschapskist hebt, ook om te zorgen dat je die democratie kunt beschermen. Maar goed, ik vind het heel mooi om met hun daar het gesprek over te voeren. En ik hoop

Glow van Rick James. Gesloten gaslocaties in een geval van nood snel weer opstarten. Dat is een illusie, zegt de NAM tegen de Volkskrant. Vanaf 1 oktober wordt de gaswinning in Groningen gestopt. Maar het kabinet wil nog wel de productie snel kunnen hervatten als er echt nood aan de man is. Volgens de NAM is dat technisch onmogelijk, schrijft de Volkskrant. Directielid Martijn Kleverlaan zegt in de krant dat er voor het gasbedrijf maar twee scenario's denkbaar zijn. Of de locaties worden helemaal gesloten, of ze blijven op de waakvlam. Niet iets daartussenin. In Trouw vanochtend een interview met klimaatwetenschapper Bart van den Hurk. Hij werd afgelopen weekend benoemd tot co-voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC. Dat onder meer achter de belangrijke klimaatrapporten zit. Ook van den Hurk is verbaasd over de, zoals hij zelf zegt, idiote temperaturen deze zomer. Maar hij waarschuwt voor te alarmistische taal. Bijvoorbeeld de term collectieve zelfmoord als we de opwarming van de aarde niet onder de 1,5 graden houden. Burgers en bedrijven zullen zo alleen maar afhaken, denkt hij. Wat klimaatwetenschapper van den Hurk betreft moet het veel meer gaan over oplossingen, zegt hij in Trouw. Traumachirurgen maken zich grote zorgen over de kwetsbaarheid van ouderen op de elektrische fiets. We horen al langer dat daar veel ongelukken mee gebeuren. En die traumachirurgen zien meer dan ooit ouderen met ernstig letsel in het ziekenhuis belanden, meldt het AD. Landelijke cijfers zijn er nog niet over vorig jaar, maar ziekenhuizen in Brabant kregen toen ruim 120 meer zwaargewonde patiënten binnen dan voor corona. En rond Rotterdam en Utrecht nam het aantal gewonden door fietsongelukken met tientallen toe. Artsen roepen ouderen op om eerst te leren fietsen op een e-bike en altijd een helm te dragen. Ze zien veel schedel- en botbreuken, zeggen ze. En de aanhoudende kwakkelzomer zorgt voor een run op last minutes naar de zon. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Volgens reisorganisaties draaien hun service overuren. Het is volop last minutes boeken voor mensen die nog geen plannen hadden gemaakt. En dat is trouwens een behoorlijke groep, want reiskoepel ANVR berekende voor de zomer dat zo'n 40% van de mensen die op vakantie wil toen nog niet had geboekt. Maar voor op de Telegraaf zien we ook een dappere kampeerder in eigen land. Die... De traditionele dappere kampeerder, ja, in eigen land. Die is er altijd. In de ouderwetse kwakkelzomer is die ook weer gewoon terug. Hij is lachend zijn grondzeil aan het droogvegen. En daarbij de tekst natte voeten. Maar het blijft vakantie. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, het blijft ook een beetje vakantie op de weg. Ik heb 1 file te melden. 30 minuten vertraging op de A16, Breda en Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek was een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file staat er nog, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Straks om 9 uur speelt Oranje in Nieuw-Zeeland de laatste poolwedstrijd van het WK voetbal. Ze kunnen nog eerste worden in de pool. Een tegenstander is de nieuwkomer Vietnam. De vraag is of het Vietnamese team het de Oranje Vrouwen nog moeilijk kan maken. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Ja, Mustafa, jij zit in Jakarta, maar je hebt wel een beetje je licht opgestoken in Vietnam, hè? Leeft het toernooi daar? Nou ja, de Vietnamese vrouwen zijn uitgeschakeld. Voor hen is deze wedstrijd in ieder geval qua resultaat voor spek en bonen. Dus ja, bij zo'n toernooi ben je wel de hoop dat je ver komt. Ben je wel de hoop dat je verder reikt dan je zou kunnen. Dat is vaak het vlammetje onder het enthousiasme voor zo'n toernooi. Maar ja, dat is dus wel een beetje verdwenen. Maar het wordt wel eens bijzonder gezien dat de vrouwen, de Vietnamese vrouwen, het WK hebben gehaald. Het is de eerste keer. Dat heeft er ook wel een beetje mee te maken omdat ze dit jaar 32 teams hebben in plaats van 24 teams. Vietnam staat ook 32e op de wereldranglijst. Maar ja, het is wel echt een team in ontwikkeling. In 1997 pas voor het eerst een internationale voetbalwedstrijd gespeeld. Nou, inmiddels zijn ze in Zuidoost-Azië samen met Thailand eigenlijk de grote krachtpatsers die eigenlijk constant in finales tegen elkaar staan. Dus Vietnam wordt wel gezien in hun eigen land als een garantie voor, nou, in elk geval regionaal succes. En hebben zij dan bijvoorbeeld ook zo'n bijnaam zoals de Nederlandse vrouwen de Leeuwinnen wel worden genoemd? Ja, dat heeft elk team eigenlijk wel, hè. Ik zal even te twijfelen of ik een poging zou wagen de Vietnamese naam te noemen. Maar dan ben ik heel bang dat ik in de correctierubriek kom aan het eind van de uitzending. Zal ik het doen? Ja, even doe. Kijken, hoor. Doe. Nu-chen bing sao wang. Oké. Ik denk we zien dat je de mailtjes zit. Wel verschijnen. Vertaald is het in ieder geval de Gouden Ster Krijgsters. Dat is de derivaat van de mannenbijnaam. Die heette de Gouden Ster Krijgers. En de Gouden Ster, dat komt natuurlijk van de Vietnamese vlag. Is Vietnam eigenlijk sowieso een voetballand? Ik moet je eerlijk zeggen, als een voetballiefhebber, dat ik het me een beetje schaamde dat ik het niet wist. Maar het is daar zelfs de meest populaire sport. En het is, zoals ik al zei, ook een sport in ontwikkeling. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. De mannen doen het internationaal steeds beter, komen steeds verder. Bijvoorbeeld bij de Aziatische kampioenschappen. De laatste keer hadden ze de kwartfinales. En dat zorgde echt voor grote straatfeesten in Hanoi, in Ho Chi Minh stad. Er is ook een serieuze mannencompetitie. En die van de vrouwen, die is ook met een opmars bezig. Het is tot nu toe nog een relatief kleine competitie. Het was tot vorig jaar zelfs semi-prof of amateurcompetitie met maar 8 teams. Maar nadat de vrouwen zich voor dit WK kwalificeerden, mochten er 2 topspeelsters in de competitie ook echt een profcontract tekenen. Dus dat wordt echt gezien als een enorme stap vooruit in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dat ze het ook echt serieus nemen om ervoor te zorgen dat die vrouwen ook stappen aan het nemen zijn en ook een stuk beter worden. En dat serieus dat vrouwenvoetbal en voetbal in het algemeen in het land ook gewoon serieuzer wordt genomen. Voor Vietnam staat er vandaag dus niet zo heel zoveel meer op het spel, hè, behalve de eer. Wat denk jij, zijn ze nog wel gemotiveerd dan? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, voor Vietnam is het al geweldig dat ze voor het eerst meedoen. Dus ze hebben zich na een lange kwalificatie netjes gekwalificeerd. En dan wil je die 3 potjes dat je op het WK bent ook wel alles geven. Of je nou de eerste 2 verloren hebt of niet. Maar ja, iedereen is zich er wel bewust van dat het heel moeilijk wordt om een goed resultaat te halen tegen Nederland. Natuurlijk het topland. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen trouwens. En ze hebben niet eens zo slecht gedaan als je kijkt tegen welke ploegen ze hebben verloren. 3-0 tegen Amerika, ook een topland. 2-0 tegen Portugal. Dus Oranje die moet de gouden sterkrijgsters zeker niet onderschatten wat dat betreft. En zeker niet omdat de Vietnamese eer ook wel een beetje op het spel staat. Zij willen toch thuiskomen met een resultaat. Dus ook al is Oranje favoriet, ze moeten ze niet onderschatten. Want er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd op een WK. Ja, en 1 doelpuntje zou natuurlijk heel leuk zijn voor ze. Dan kunnen ze in ieder geval 1 keer juichen. Mustafa, dank je wel. Het is bijna een jaar geleden dat er opeens tonnen dode vissen kwamen bovendrijven en dat een groot deel van het leven afstierf in de Oder. De rivier die de grens vormt tussen Polen en Duitsland. De oorzaak bleek een combinatie van laag water, warm weer en afvalwater uit Poolse mijnen. Om een nieuwe ramp te voorkomen moeten de 2 landen de handen ineens slaan. Maar volgens Duitsland houdt Polen zich niet aan de afspraken. Een verslag van correspondent Charlotte Waaiers. Waar de oever ophoudt en de rivier begint, is moeilijk te zeggen hier in het dal van de Oder. Man ziet het hier. Ook aan deze algenmatten, dat is bis voor kurzem nog overvloedet. Deze zijtak van de rivier stroomt regelmatig over, vertelt natuurbeheerder Jana Schmieleski. Terwijl ze hier wat verdroogde algen van de bodem plukt. En dat is kenmerkend voor dit natuurgebied. Deze randgewässer hebben een zeer, zeer grote betekenis voor die vissen die ook in de Oder, of ook voor die ganzen levenwezen, organismen die in de Oder. De planten en dieren hier zijn afhankelijk van dit komen en gaan van het water. Toen het water vorig jaar stroomopwaarts zwaar vervuild raakte, was dat hier dan ook snel te merken. Dat hebben we also sehr schnell gesehen, schon die ersten Totenfische. En binnen weniger Tage trieben wir dann massenhaft Totenfische und Muscheln an. Tonnen dode vissen kwamen bovendrijven en een groot deel van de schelpdieren verdween. Een natuurramp veroorzaakt door een combinatie van hitte, een lage waterstand en zout afvalwater uit Poolse mijnen dat in de rivier geloosd wordt. Schmieleski meet hier regelmatig hoe vervuild het water nu is. Wie ziet het uit? Genau, jetzt müssen wir noch einen Moment warten. Also jetzt kommt der Wert. Wir sind über 600 Mikrosiemens drüber, also fast das Doppelte, also es ist deutlich erhöht. Nu al zijn de waarden te hoog, zegt ze. Het is nog niet zo slecht als vorig jaar, maar als het warmer en droger wordt, kan het snel weer misgaan. Bei einer sehr warmen Witterungsperiode, wenn das Wasser sehr stark verdunstet, wird das eben auch wirklich richtig kritisch. Ja, es gibt jederzeit die Möglichkeit, dass es wieder passiert. Axel Vogel is er niet gerust op, vertelt hij verderop aan de oever van de Oder. Hij is milieuminister van Brandenburg, de deelstaat waar de rivier precies de grens tussen Duitsland en Polen vormt. Nee, we zijn natuurlijk vollständig van de polnische Seite abhängig. 90% des Flussgebietssystems is op polnische Seite. Wat hier met de Oder en de natuur gebeurt, hangt grotendeels af van de Polen stroomopwaarts. Toen daar vorig jaar de eerste dode vissen kwamen bovendrijven, meldden de Polen dat pas laat aan de Duitsers. En dat gaat nu beter, zegt hij, maar er gaat nog steeds veel mis. Van polnische zijde wordt immer sehr deutlich gezegd, het speelt zich alles im Rahmen van genehmigungen af. Maar genau dat is het probleem. Zo blijft bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel afvalwater uit de Poolse mijnen geloosd mag worden en of dat naar beneden gaat als er een nieuwe ramp dreigt. Wenn die genehmigungen zu hoog zijn, wenn zu wenig auflagen bezüglich Wassertemperatur en Wasserführung enthalten sind, dan wird dieses probleem voor alle zeiten fortbestehen. Daar komt nog een ander probleem bij, het uitdiepen van de Oder voor scheepvaart, waardoor het waterpeil kan zakken en de waterkwaliteit verder achteruit kan gaan. Drugim istotnym powodem jest oczywiście powód gospodarczy. Maar dat uitdiepen is nodig om economische redenen voor transport over de rivier, zegt Piotr Wolny in de haven van het Poolse Szczecin. Dat is waar de Oder uitmondt in de Oostzee. En Wolny vertegenwoordigt de belangen van Poolse bedrijven langs de Oder. Oraz obniżenie się poziomu wód. Hij vindt de Duitse kritiek hypocriet. In West-Europa doen ze dit al sinds de jaren 50. En sommige rivieren zijn bijna een soort betonnen kanalen geworden en voldoen al lang niet meer aan de huidige standaard. Maar nu Polen dit doet, komt er kritiek. Een Poolse rechtbank heeft het uitdiepen van de Oder onlangs vanwege milieubezwaren stilgelegd. Maar daar trekt de Poolse overheid zich niets van aan, blijkt tijdens het gesprek met minister Vogel aan de Oder. Ich sehe jetzt diesen Schiff. Es ist tatsächlich ein Ausbauschiff. Ja, die bauen da gerade. Terwijl we hier staan, is er een schip aan de overkant, aan de Poolse kant dus, aan het werk met grind, bezig die Oder uit te diepen. Obwohl es ihnen verboten ist. Ne? Obwohl es ihnen verboten ist, machen sie das. Terwijl het verboden is. Want sie halten sich nicht dran. Een reportage van Charlotte Weijers. Blijven rijden van Mo kwam vorig jaar uit en zette het ook op haar album 22, waar ze dit jaar mee kwam. Ze is dus ook pas 22. Dat is wat mij betreft wel een typische Mo. De tekst is belangrijk. Het gaat over vrij zijn, je vrij voelen. En dat gecombineerd met lekkere muziek. kijken. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Australië is een man opgepakt voor het misbruiken van tientallen kinderen over een periode van 15 jaar. De verdachte werkte bij 12 crèches, waarvan één buiten Australië. De politie heeft bewijs dat de 45-jarige man 91 jonge meisjes heeft misbruikt. In Moskou is een flatgebouw beschadigd door een aanval met een drone. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Het is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook geraakt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Daar viel één gewonde. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X, dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S. kreeg twee weken geleden 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, voor hulp bij zelfdoding van 10 mensen. En de acteur achter het wereldberoemde typetje Pee-wee Herman is overleden. Paul Rubens was al geruime tijd ziek. Hij had kanker, zo werd na zijn dood duidelijk. Paul Rubens was 70 jaar. Het weer bewolkt en regen bij ongeveer 15 graden. Vanochtend ook buien met hagel en onweer. Daarom geldt in het noorden, midden en oosten van het land code geel. Vanmiddag af en toe zon en dan een graad of 21. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? China en Georgië hebben de banden aangehaald. Ze hebben een strategisch partnerschap ondertekend. Dat betekent dat ze intensiever handel gaan drijven, maar sowieso ook nauwer samenwerken op het wereldtoneel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, het is een verbond dat zo op het eerste oog misschien niet heel erg voor de hand ligt. Waarom sluiten China en Georgië het? Het is min of meer het logische vervolg op een relatie die ze al heel lang hebben. China is eigenlijk al meteen na de onafhankelijkheid van Georgië 1991 daar in het land actief geworden. Dat heeft lang op een laag pitje gestaan, maar zeker de laatste jaren is dat enorm snel toegenomen. En het ligt in die zin toch voor de hand als je kijkt naar de kaart. Hè. Georgië ligt in de zuidelijke Caucasus, ten zuiden van Rusland, tussen Rusland en Turkije in. En we weten natuurlijk dat China al jarenlang bezig is met wat heet dat Belt Road Initiatief. Dat heet ook wel de nieuwe zijderoute. Hè. Een route die China moet verbinden door Eurazië met Europese, vooral markten. Wordt ook gezien als een instrument van de Chinese expansie. En Georgië ligt daar heel strategisch gelegen in de Caucasus, zeg maar halverwege tussen Europa en Azië. En wat betekent die handel tussen China en Georgië? Waar zit hem dat in? Nou, de handel is zoals je vaak ziet, niet heel erg in balans. Er gaan natuurlijk heel veel Chinese consumptiegoederen, technologieën, denk aan telefoons, maar en ook andere consumptiegoederen, die gaan naar Georgië toe. Van Georgië gaan er vooral grondstoffen, koper, andere dingen naar China. Maar wat vooral belangrijk is in deze samenwerking, deze economische samenwerking, is zijn de investeringen van China in vooral de Georgische infrastructuur. Hè, om die nieuwe zijderoute verder in te vullen. Zijn natuurlijk allerlei investeringen nodig, allerlei nieuwe gewone wegen waar China actief aan bijdraagt, spoorwegen. En natuurlijk wordt er ook gekeken en is er ook behoorlijk veel Chinese invloed in de ontwikkeling van Zwarte Zeehavens. Dat is een van de grote pluspunten ook voor China van Georgië. Dat het Georgië aan de Zwarte Zee ligt, heeft daar nu al twee behoorlijk grote havens, Poti en Batumi. En er is al jaren wordt er gesproken en gedacht over de ontwikkeling van een nieuwe zeehaven die voldoende diepte heeft om grote schepen binnen te halen. Dat is nog niet zo ver, maar China kijkt daar in ieder geval met argusogen naar. Nou, dat gaat dus over handel, over economie. Maar zeggen ze, ze gaan ook samenwerken op het internationale vlak. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, we moeten zien wat dat concreet gaat betekenen. Wat je in ieder geval ziet is dat, dat China en Georgië, dat is trouwens niet voor het eerst, maar elkaar ja, met fluwelen handschoenen zogezegd aanpakken. Hè. China heeft gezegd dat, dat het de territoriale integriteit van Georgië erkent. Dat is voor Georgië heel belangrijk, want twee regio's van Georgië, Abkhazië en Zuid-Ossetië staan onder Russische invloed. Ze hebben formeel de onafhankelijkheid uitgeroepen. Dat is alleen erkend door Rusland en nog een paar landjes. Maar in ieder geval niet door China. Dat is voor Georgië belangrijk. En Georgië heeft op zijn beurt gezegd dat het de territoriale integriteit van China respecteert. Dat het uitgaat van het principe van één China, waarbij dus ook Taiwan tot China behoort. Dus dat zijn op het internationale vlak eigenlijk de belangrijkste uitspraken die ze tot dusver hebben gedaan. En wat China natuurlijk wel begrijpt is dat Georgië naar Europa blijft kijken, lid zou willen worden van de Europese Unie, ook van de NAVO, maar daar is vooralsnog geen sprake van in de nabije toekomst. En dat maakt dat Georgië voorlopig in ieder geval die banden met China graag wil aanhalen. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. India heeft ambitieuze klimaatdoelen. Zo moet in 2030 de helft van de stroom uit duurzame energiebronnen komen. Dat kan de wereldwijde klimaatdoelen helpen, want India is na China en de VS de derde energieverbruiker ter wereld. Alleen botsen die ambities soms met lokale belangen, zoals in de deelstaat Rajasthan. Daar is veel zon, wind, ruimte. Maar natuurbeschermers en inwoners willen al die zonnepanelen, windturbines en hoogspanningslijnen niet in hun achtertuin. Sumeer Singh zorgt voor 300 kamelen, die nu grazen op een groot stuk open land met bomen. Hij is ook een gepassioneerd vogelaar en milieuactivist. En juist daarom wil hij geen zonnepark op dit land. Vijfduizend kamelen grazen hier en 20 dorpen in de omgeving zijn afhankelijk van dit land. Er komen vogels, er zijn zoveel boomsoorten. Het land is een oraan, dat is een typisch natuurgebied in Rajasthan, met veel biodiversiteit. Het is officieel van niemand. En dus voelt de overheid zich vrij het toe te wijzen aan bedrijven die zonneparken of windmolenparken willen ontwikkelen. Maar Sumeer legt uit dat het land traditioneel gemeenschapsgrond is. Dit land waar we nu op staan was toegewezen aan een bedrijf voor zonne-energie. Maar wij hebben dit met protest voorkomen. Wij kunnen zonder deze plek niet leven. Sumeer wist het Hoge Rechtshof op zijn hand te krijgen door één specifieke vogel. De GIB, of Great Indian Bustard. Een grote vogel die met uitsterven wordt bedreigd. Er zijn er nog maar 100 en dit is één van de weinige overgebleven leefgebieden van de vogel. Ik heb er twee gezien die dood waren doordat ze tegen een hoogspanningslijn waren gevlogen, zegt Sumeer. Verderop in de oraan laat hij een lange rij masten zien zonder lijnen. Deze moeten door zijn rechtszaak weer worden verwijderd. De verspeelde kosten bedragen zo'n 4 miljard euro. Het Hof besloot ook dat alle hoogspanningslijnen vanaf nu ondergronds moeten. Maar dit is technisch veel te moeilijk en veel te duur. Possible niet op pata hai kyunki maximum radiation hai Rajasthan mein other India mein is tarah ka jagah available nahi hai. Het is gewoon niet mogelijk. Dat zegt ingenieur Sunil Kumar Gar van een onderstation in het energienetwerk. In India moet de energie voor honderden kilometers vervoerd worden over lijnen die onder twee keer zoveel spanning staan als in Nederland. De rechter zegt dat het leefgebied van de GIB vermeden moet worden. Dat is financieel heel lastig voor de bedrijven die hier al lijnen hadden gepland. En zonne-energie is ook belangrijk. Rajasthan heeft het hoogste aantal zonneuren van heel India. Dus energiebedrijven blijven hier komen en blijven zonne-energie installeren. Een nieuwe lijn is gepland vlak langs een veld met drie huizen. Kijk, hier is het huis waar we nu staan. Semir wijst het aan op een platte grond. En dat is de locatie van de lijn, er vlak naast. Ook is er een witte markering op een steen waar we nu staan, die aangeeft waar de mast komt. Het wordt een lijn van 765 kilovolt. Als je daaronder loopt, kun je stroomschokken krijgen, zegt Sumir. De regel is dat de lijnen, mochten ze vallen, tenminste 7 meter van hun huis liggen. Dat is hier net het geval. Maar de inwoners van de huizen willen er niets van weten. Vogels vallen dood neer door zulke lijnen, zegt Amar Singh. Dan zullen onze kinderen, als ze er in de buurt komen, ook dood kunnen gaan. De inwoners zitten in een groepje om de witte markering heen. Als het bedrijf hier komt om te gaan bouwen, zullen we ze stoppen, zegt Amar Singh. Semir zoekt hen op en adviseert ze. Volgens hem is er genoeg plek zonder dat er huizen of scholen in de buurt staan. Ook wil hij blijven vechten voor het leefgebied van de Great Indian Bustard. En dat is ook hier, zegt hij. We zijn heus niet tegen ontwikkeling. Maar het moet geen bestaande natuur verwoesten. Een reportage van correspondent Aletta André. De militairen in Niger vorige week president Bazoum opzij zetten en de macht overnamen, zeggen dat Frankrijk van plan is om militair in te grijpen. De afgezette interim premier die zou Frankrijk daarom hebben gevraagd. Zo vertelde de woordvoerder van de militairen gisteren. Premier ministre par intérim autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger. Mohamed Bazoum, pris en otage. Correspondent Frank Renaud. Zou Frankrijk dat inderdaad van plan zijn om dat te doen? Nee, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna. Ze werd er gisteravond naar gevraagd op de Franse televisie. Heel duidelijk naar dit quoteje wat jullie net laten horen, dat Frankrijk de president zou willen bevrijden. En zij zegt nee, dat zijn we niet van plan. Onze enige prioriteit is het veiligstellen van de Fransen die zich in Niger bevinden. Bovendien hebben Mali en Burkina Faso, twee buurlanden, inmiddels gezegd dat als Niger wordt binnengevallen, dat zij dat dan ook zien als een oorlogsverklaring aan hun twee landen. Dus het is niet heel erg waarschijnlijk dat Frankrijk zich in zo'n wespen nest wil begeven. Bovendien heeft president Macron in het verleden wel eens gezegd dat Frankrijk niet meer de politieagent in Afrika kan of moet spelen. Dus het is niet de verwachting, nee, dat hij zich met militaire middelen met het conflict gaat bemoeien. Maar ja, de vraag is dan weer wel, wat gaat Macron doen als de Fransen slachtoffer vallen in Niger? Nou ja, maken ze zich wel zorgen over wat er daar gebeurt? Absoluut hoor, en dat valt helemaal op te maken uit de harde reacties die de afgelopen dagen vanuit Parijs zijn gekomen. Afgelopen woensdag was er die staatsgreep en Frankrijk zei meteen, het is een illegale staatsgreep, gevaarlijk voor Niger, voor de regio. Zondag gingen duizenden mensen straat op, de Franse ambassade werd bestormd, vernield. Er werden leuzen geroepen, weg met Frankrijk. En ook daar reageerde Parijs weer heel erg fel op. Geweld tegen Franse personen of eigendom is ontoelaatbaar, zei Frankrijk. Gisteravond kwamen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hier nog met een nieuwe verklaring. En die zeiden, tijdens die protesten zondag deed de politie, deed het leger van Niger niks om dat geweld tegen Frankrijk te stoppen. Dat was de kritiek. Nou ja, uit die woordkeus 3 keer, 4 keer nu de afgelopen dagen kan je wel opmaken. Ja, Frankrijk is bezorgd en volgt het allemaal heel nauwlettend wat er gebeurt. Is de politieke situatie ook echt wel belangrijk daar in Niger voor Frankrijk? Nou ja, in Niger zitten 1500 Franse militairen en 500 Franse burgers. Het is een oud kolonie van Frankrijk en belangrijk. Het bewind in Niger was namelijk tot de staatsgreep vorige week een hele goede strategische politieke partner van Frankrijk. Sterker nog, misschien wel een van de laatste goede partners in de regio. Want eerder zijn er al staatsgrepen geweest in Mali en Burkina Faso. Nou, deze zogeheten Sahelregio is heel erg belangrijk vanwege de aanwezigheid van terreurbewegingen, gelieerd aan Al-Qaeda, aan IS. En ook vanwege de migratie, vanuit of via deze regio reizen migranten vaak naar Noord-Afrika om vandaar naar Europa te gaan. Dus als er een steunpilaar voor Frankrijk wegvalt in die regio, de vorige regering van Niger die is afgezet, dan is het voor Frankrijk ook veel moeilijker om invloed te hebben op terreurbewegingen, op migratiebewegingen. En er komt nog bij, met name Rusland en de huurlingen van Wagner, die liggen op de loer om hun invloed in de Sahel uit te bouwen, zoals ook bijvoorbeeld in Mali de afgelopen jaren is gebeurd. Spelen economische belangen eigenlijk nog een rol? Ja, een beetje wel. Frankrijk was heel prominent aanwezig in Niger, zakelijk en economisch, maar dat is de afgelopen 10 à 15 jaar flink minder geworden. Belangrijk is en blijft natuurlijk wel de uranium die in Niger in de bodem zit. Hè. Die gebruikt wordt voor kerncentrales. Nou, die heeft Frankrijk heel veel, weet je. Er zijn 3 mijnen in Niger waar de multinational Orano actief is. En de Franse staat is groot aandeelhouder van Orano. Tel daarbij op dat Niger ook nog een van de belangrijkste leveranciers van uranium is voor de Europese Unie. En je snapt dat die factor absoluut op de achtergrond in Niger geval ook zeker meeweegt. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. Het gaat slechter met de kinderopvang in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek waar Trouw over schrijft. De coronapandemie en het slepende personeelstekort hebben een grote impact op de kwaliteit van de kinderopvang, haalt Trouw uit de jaarlijkse landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang van de Universiteit Utrecht en het onderzoeksbureau Sardis. De werkdruk is hoger en het is voor organisaties steeds moeilijker om vacatures in te vullen. Ook veranderde het contact met ouders drastisch door de coronapandemie. De zogenoemde 10-minuten gesprekken gaan nu vaak via een schriftje of een app. Het slimme slot op de OV-fiets is misschien minder slim dan het zo lijkt. Ruim 1000 reizigers per maand staan erdoor in de kou, blijkt uit cijfers van de NS, waar BNR over schrijft. 2 jaar geleden werd een elektronisch slot geplaatst op een deel van de OV-fietsen. Kan worden geopend met een chipkaart, maar veel reizigers die het gebruiken krijgen de fiets niet van het slot af voor de terugreis. Dan sta je dus ergens en je moet weer terug naar het station. De trein gaat dan ook. Je hebt hem gebruikt, je hebt hem op slot gezet. Ja, je gaat iets doen en dan wil je hem weer terug hebben om naar het station te gaan. En dan gaat hij niet meer van het slot af. Heeft ook vaak te maken, heb ik wel ergens gelezen, met dat hij dan eigenlijk bij de vorige gebruiker nog steeds op dienstpas staat. Omdat hij daar al niet goed van het slot af is gegaan. Hoe dan ook, op het online forum van de NS staan tientallen klachten. In sommige gevallen krijgen mensen ook nog een rekening van €50... omdat die OV-fiets dan door NS moet worden opgehaald op een andere plek dan het station. Het einde dreigt voor de website parlement.com. Dat is een site waar wekelijks toch nog zo'n 60.000 bezoekers informatie over de politiek opzoeken. Maar de oprichter, dat is de stichting Parlementair Documentatiecentrum, kan de website niet meer betalen, daarover schrijft de NRC. Op parlement.com staat van alles, bijvoorbeeld door welke conflicten eerdere kabinetten vielen, wie de eerste vrouwelijke minister van Nederland was. De oprichter hoopt dat de overheid nu wil bijspringen met een subsidie, al werd een eerdere aanvraag voor geld afgewezen. En als gevolg daarvan moest hetzelfde documentatiecentrum een andere site over Europa op zwart zetten. En het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein nodigt familieleden van patiënten uit te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil testen of dit de werkdruk van de verplegers kan verlagen, schrijft RTV Utrecht. Familieleden leren bijvoorbeeld hoe ze het ziekenhuisbed kunnen opmaken of een katheter moeten verwisselen. Daar kan de patiënt thuis ook nog wat aan hebben, zegt de verpleegkundige. Die hebben een blaaskatheter, die gaan daar soms mee naar huis. Nou, dat we aan de familie uitleggen hoe je dat thuis moet doen. Of mensen die een stoma hebben. Soms zijn er mensen die nog thuis prikjes, injecties zichzelf moeten toedienen. Nou, het is best wel spannend om dat bij jezelf te doen. Dat kunnen we ook aan familie leren. Het Sint-Antonius Ziekenhuis start dit najaar met een proef op de afdeling urologie in Nieuwegein en oncologie in Utrecht. Papa, don't preach van Madonna. Het is 7:07. Tienduizenden steekmuggen prikte Johanna Bonner-Webster met engelengeduld op spelden. Met als doel zoveel mogelijk mensen leren over muggensoorten die ziektes overbrengen. De aantekeningen die ze in schriftjes over de muggen maakte waren altijd alleen maar handgeschreven dus beschikbaar, maar vanaf nu ook digitaal. Pasquale Gilibetti, beheerder van de vliegen- en steekmuggencollectie van Naturalis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie was Johanna Bonner-Webster? Nou, Johanna Bonner-Webster was dus een vrouw, niet academisch opgeleid. En ze was getrouwd met Cornelis Bonner. En Cornelis Bonner was een bekende patholoog destijds. En Cornelis Bonner ging naar Suriname als eerst als leger van arts van het leger. En daarna was Cornelis Bonner verbonden aan de Surinaamse bauxietmaatschappij. Johanna Bonner-Webster ging dus mee met haar man. Ze was niet opgeleid als bioloog, zeg maar. Dus ze ging zelfs aanleren hoe je muggen onderscheidt. En ze werd best een autoriteit op het gebied van de muggentaxonomie, zoals dat deed. En taxonomie is dus het studie van soorten, het herkennen van soorten. Dus ze heeft zelf aangeleerd hoe je muggen onderscheidt. En ze heeft ze dus echt minutieus met allemaal op een spelde geprikt, zodat ze ze goed kon verzamelen. Is het allemaal goed bewaard gebleven? Ja, het is allemaal goed bewaard gebleven. Alleen, zeg maar, het is gebruikelijk dat je onder een speld dus je gegevens ook noteert. Maar zij had alleen een nummer onder de spelde aangebracht, zeg maar. En de nummer die verwees naar de schriften. Dus ons werk is in feite geweest, ons belangrijkste werk is in feite geweest om de notitie in de notitieboeken te koppelen aan de specimens. Dus de muggen waren goed gebleven, zeg maar goed bewaard gebleven. Alleen zeg maar, de gegevens rondom de muggen, die waren gescheiden in feite van de fysieke muggen. Dus dat was een heel uitzoekwerk. Ja. En, maar hoe doe je dat? Want een mug, is het dan dat je hem dood vindt en hem dan op een speld prikt? Want ja, als je hem dood slaat, dan is er weinig meer van over. Nou, de meeste entomologen, zeg maar, die gaan het veld in met een entomologisch net, zoals dat heet. Yeah. Dus het is, misschien kent u van een vlindernet. En daarmee kun je muggen, zeg maar, levende vangen. Mm-hmm. En daarna doodmaken. En zo blijven ze goed. Zeg maar. De vorm van de specimen blijft goed. Want als je het verplettert, dan ja, inderdaad. Nee, precies. Ja. Bovendien was zij zo goed en zo bekend, zeg maar, in de muggenwereld, dat ze kreeg heel veel muggen toegestuurd van collega's. Want ze was best een autoriteit op een gegeven moment geworden. Dus ze kregen muggen toegestuurd van collega's en van onderzoeksinstituten. Dus ze begon eigenlijk als amateur, maar werd een autoriteit op haar gebied. Waarom wilde u zo graag dat haar aantekeningen gedigitaliseerd werden? Nou kijk, voor mij als collectiebeheerder is natuurlijk mijn taak is natuurlijk om te zorgen dat de collectie goed op orde is en dat de gegevens bij de collectie beschikbaar zijn voor onderzoekers. Dus de schriften, de notitieboeken van Bonner-Webster, die zijn nu inmiddels bijna 100 jaar oud. Dus als die verloren zouden gaan, zou voor mij persoonlijk best een ramp zijn geweest. Dus ik wilde graag dat de gegevens niet verloren dat ze niet verloren gingen. En wat heb je eraan nog steeds als onderzoeker om dat allemaal bij elkaar te hebben? Wat heb je aan digitale gegevens? Nou, mensen die dus naar een steekmug kijken, die dus kunnen nu door de gegevens, want wij hebben ook geografische coördinaten aan de gegevens gegeven. Dus mensen kunnen nu bijvoorbeeld verspreidingskaarten maken. Ze kunnen kijken waar vroeger muggen voorkwamen en misschien vergelijken waar nu muggen komen. Dus ze kunnen vergelijkingsstudies maken. Ze kunnen modellen maken, dus computers trainen om modellen te maken. Dus ze kijken waar is de kans dat in de toekomst malaria muggen kunnen voorkomen. Ze kunnen

alleen maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Dirigent John Warner en zijn Orchestra for the Earth reizen naar Oostenrijk op zoek naar het verhaal achter Gustav Mahler's magische compositie Das Lied van der Erde. Vanavond in Close-Up om 22:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Tienduizenden scouts zijn in Zuid-Korea voor de vierjaarlijkse World Scout Jamboree. Maar de omstandigheden op het terrein waar de scouts moeten kamperen zijn ronduit slecht. Er zijn geen schaduwplekken om te schuilen tegen de hitte. Het is er vochtig, er is onvoldoende drinkwater en ook niet genoeg sanitair. En er zouden mensen ziek zijn geworden. Iris Brummelhuis is communicatiemanager bij Scouting Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u zeggen over die omstandigheden daar? Ja, ook bij Scouting Nederland zijn we geschrokken van de berichtgeving die ons bereikt. Toch hebben we op dit moment vertrouwen dat de Koreaanse organisatie er alles aan doet om de jeugddeelnemers goed te kunnen ontvangen. We krijgen hier inmiddels ook positieve signalen over vanuit Korea. Maar de situatie die ik net beschrijf. Ik heb ook foto's gezien van tentjes die op een open vlakte staan. Het is er blijkbaar echt heel heet. Mensen die daar ook moeten slapen 's nachts, terwijl het nog steeds heel heet is. Niet genoeg drinkwater. Slechte sanitaire voorzieningen. Mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. Kun je toch niet heel snel, denk ik, zo goed in orde krijgen? Nee, er worden nog steeds de laatste punten op de i gezet in de organisatie. Maar op dit moment zijn er echt geluiden dat er verbeteringen zijn. En er is voldoende vertrouwen op dit moment om onze deelnemers wel te laten gaan. Want het is als het ware één grote camping waar al die 50.000 scouts van over de hele wereld bij elkaar komen. Moet ik het zo zien? Ja, zo kun je het zien. Het is een heel groot terrein dat is ingericht voor activiteiten en kamperen. En waar jongeren elkaar ontmoeten vanuit de hele wereld. Om uit te wisselen over cultuur, over eten. En het thema wat daar ook besproken wordt is milieu, ja. Duurzaamheid. Dus ja. En hoe groot is dan de groep Nederlanders? Er zijn 2000 deelnemers vanuit Nederland. Waaronder zo'n 1260 jeugddeelnemers. En dan zijn er nog een hele hoop begeleiders. U zegt, we hebben er. De Nederlandse delegatie komt trouwens wel een dag later aan dan de bedoeling was, hè? Ja, dat klopt. Dat wisten de deelnemers als het ware, de jongeren van 14 tot 17 jaar. Ja, dat klopt. Die zitten nu nog in een hotel. Die zouden vandaag aankomen. We hebben gezegd, laten we ze morgen aankomen op het terrein. Zodat de laatste voorzieningen en voorbereidingen echt goed staan. En dat de ontvangst gewoon echt goed is. Dus ja, dat is een besluit geweest. Maar veel van de begeleiders die waren de afgelopen dagen al op dat terrein. Ja, klopt. Daarvan heb ik straks begrepen dat er ook een paar inmiddels nu vandaag in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Dus u zegt wel, we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Maar komt dat wel goed? Als het nu nog steeds niet goed is? Nou, op dit moment zijn er geen mensen meer in het ziekenhuis. Er gaan wel mensen gewoon voor hulp, omdat er vochttekort is, omdat er hoofdpijn is door de warmte. Dat klopt allemaal. Dus daar is ook ondersteuning voor. Er is een goed hospitaal ingericht. En er zijn verschillende hulpposten. Maar die kunnen vervolgens wel weer verder. En er zijn inmiddels allerlei maatregelen genomen om te kijken van, of de tenten die overdag voor activiteiten gebruikt worden toch gewoon open zijn, zodat de schaduwplekken meer schaduwplekken zijn. Ja, er is water in de buurt om ook af te koelen. Dus er zijn wel maatregelen genomen om die hitte om wat af te koelen. Ja, maar u zegt schaduwplekken, maar dat is nou net het grote probleem. Het is één grote open vlakte, vlak bij zee, in de brandende zon. Dan geeft een tent natuurlijk geen schaduw. Dat is niet een schaduwrijke, koele plek. Nou ja, in ieder geval beter dan in de brandende zon. Er zijn ook veel parasols of paraplu's die beschermen. Veel drinkwaterpunten. Op die manier is toch op dit moment de Nederlandse delegatie die daar zit, het organisatieteam, heeft de situatie goed ingeschat. En die geven ons voldoende vertrouwen dat er op dit moment het programma door kan gaan. Ja. Ook delegaties van landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zweden hebben bij de Zuid-Koreanen neergelegd dat de omstandigheden echt niet goed zijn. Ja, dat klopt. En die hebben ook besloten om een dag later te vertrekken. Toch hebben alle landen ook besloten om het programma wel door te laten gaan. Dus er zijn wel dermate maatregelen genomen waardoor we vertrouwen hebben dat we door kunnen gaan. En natuurlijk gaan we elke dag de situatie opnieuw bekijken of het nodig is om extra maatregelen te nemen. Ja, of anderszins te besluiten. Dus we houden wel echt wel vinger aan de pols hoor. Vanuit de wereldorganisatie, vanuit de Nederlandse organisatie die daar is. Dus we houden echt, we zitten er bovenop. Het welzijn van de kinderen is natuurlijk gewoon heel belangrijk. Ja, hoe houdt u de ouders van de jongeren op de hoogte van hoe het gaat daar? De ouders die worden per mail op de hoogte gesteld over de situatie. En natuurlijk is er een vraagdesk voor bezorgde ouders die daar terecht kunnen. Dank u wel. Iris Brummelhuis, communicatiemanager bij Scouting Nederland. In Italië neemt de onvrede toe over de besparingen op de bijstand door premier Meloni's rechtse regering. En dat gaat in per vandaag, 1 augustus dus. Honderdduizenden Italianen zullen daardoor worden geraakt. In Napels hielden de bonden gisteren een protestactie voor het hoofdkantoor van de sociale dienst. Correspondent Helene Daans, die regeling, waar gaat het over, die bijstand waar nu op bespaard wordt? Ja, dat heet in Italië reddito di cittadinanza, letterlijk vertaald burgerschapsinkomen. Iets wat in 2019 geïntroduceerd is eigenlijk pas door de populistische vijfsterrenbeweging. En dat was toen in Italië heel revolutionair. Maar als je het vertaalt naar Nederlandse termen, dan is het eigenlijk gewoon de bijstand. Dus wie geen werk kan vinden, die krijgt geld van de overheid. Iets van 500 euro per maand is dat, naar Nederlandse standaarden zelfs weinig. Maar eerder was dat er niet in Italië. Dus dat was toen revolutionair. En in ruil voor dat geld moet je dan aantonen dat je aan het solliciteren bent en dat je geen arbeidsvoorstellen afwijst. En daar gaat Meloni dus in insnijden. En waarom doet ze dat? Ja, dat was een van haar belangrijkste verkiezingsbeloftes eigenlijk. Dit is, we weten het, een rechtse regering en rechtse politici die vinden dit een slecht systeem, die bijstand, omdat het volgens hun redenering aan zou zetten tot luiheid. Dus zij zeggen, als jij 500 euro per maand krijgt, dan gaan mensen niet naar werk zoeken, dan gaan ze gewoon thuis blijven. Of ze gaan zelfs fraude plegen, dus ze gaan zo'n uitkering aanvragen, maar toch ook in het zwart gaan werken. Dus wat heeft Meloni besloten? Mensen die kunnen werken, dus mensen die tussen de 18 en de 59 zijn, die niet voor kinderen moeten zorgen of voor gehandicapten of zo, die worden in die uitkering beperkt in de tijd. En vanaf 1 augustus valt die voor die mensen dus weg. En dat gaat dus over honderdduizenden mensen. En de regering hoopt in elk geval zo om die quote-unquote luiheid tegen te gaan. Ja, en over die luiheid, is dat iets wat ze vinden, de regering, of is dat ook iets wat blijkt uit onderzoek? Ja, dat is eigenlijk een ingewikkeld patroon. Want het klopt inderdaad dat er heel veel mensen, ook jongeren, zwart werken naast die uitkering. Vooral in het zuiden van Italië. Dus die dubbel eigenlijk verdienen. Maar je moet erbij zeggen, dat is vaak om het hoofd boven water te houden. Italië heeft geen minimumsalaris. Dus als jij bijvoorbeeld een ober bent in een restaurant, dan is het niet gek om €500 of €600 per maand te verdienen in het zwart. Als je dan nog eens €500 van de overheid krijgt, dat is de manier waarop veel jongeren, zeker in Zuid-Italië, net het hoofd boven water houden. Dus dat de regering die mensen dan beticht van luiheid, dat gaat eigenlijk voorbij aan het feit dat er vooral in Zuid-Italië heel weinig banen zijn. Dat het heel slecht gaat met de economie al heel lang. En dat er al helemaal geen goed betaalde banen zijn in de legale economie. Dus dat is een ingewikkeld gegeven. Ja, want Meloni hoopt dus dat door dit af te schaffen mensen gaan werken. Alleen wat jij zegt is, dat werk is er niet. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk nog een veel ingewikkelder probleem. Weer economische groei creëren die ook verder gaat dan gewoon het herstel naar corona. Italië is een economie die daarvoor eigenlijk al 30 jaar geen economische groei had gehad. En het plan van Meloni daarvoor is vooral om dat via bedrijven te doen. Dus bedrijven belastingvoordeel geven om mensen aan te nemen, zodat zij meer banen gaan creëren. Dus bedrijven ondersteunen in plaats van het individu. Maar ja, ik had het net al over het zuiden van Italië, waar vooral in die bijstand wordt gesneden. Daar heb je helemaal niet zo heel veel grote bedrijven die veel mensen kunnen aannemen. Dus of al die mensen die nu een uitkering krijgen, of die op termijn ook een baan gaan vinden, dat is bijzonder onwaarschijnlijk en dat moeten we afwachten. Dankjewel, correspondent Helene Daens. Bijna 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was Arabiste en juriste Laila El-Swahini te gast om te praten over de Koranverbrandingen. Het ging over waarom moslims dat zo aantrekken. Bijvoorbeeld in Denemarken gebeurt dat. Ze vertelde dat niet alle moslims dat vinden. Je moet de Koran, zou ik zeggen, ook en andere moslims dus ook niet zo heilig maken dat een soort idool wordt. En de reactie zou kunnen zijn, nou, één Koran verbrand, print er 100 of 1000 bij in het Zweeds en deel ze uit. Ze vertelde waarom het toch zo pijn doet voor anderen. Het is natuurlijk een heilig boek, dat blijft. Dus het is het symbool, heel belangrijk symbool voor de islam. En het is ook bedoeld om de islam te beledigen. En moslims dus ook. En waar ze voor staan en waar ze in geloven. Dus, en we hebben in het algemeen in Europa moeite met religie. En dat is toch in het grootste deel van de wereld is religie heel belangrijk. En dan heb ik het ook over jodendom en christendom. In Hart van Nederland was een reportage te zien over eenzame paarden. Paarden die alleen in de wei staan. Dierenorganisaties zouden dat graag anders zien. Bij Manege het Hoogt in Utrecht doen ze het al. Daar staan de paarden niet meer in boksen, maar allemaal bij elkaar. Zo vertelt eigenaar Thijs Visser. En de paarden vinden het fijn. Voor de paarden is het voordeel dat ze veel interactie hebben. Dus sociaal contact, dat is voor een paard superbelangrijk. Want een paard is een groepsdier. En die is niet gemaakt om alleen te zijn, net als mensen. En deze twee bijvoorbeeld, dat is echt leuk. Die had ik niet zo bij elkaar gedacht. Maar sinds de paarden met elkaar in de groep lopen, zijn dat beste vrienden van elkaar geworden. En zijn ze eigenlijk altijd samen. En als de een moet werken, dan wacht de ander tot zijn vriendje weer terugkomt. Het idee om de paarden samen te laten blijven ontstond bij toeval. Bij het verzamelen in de avond om de paarden weer op stal te zetten. Maar ze kregen s'avonds iedere keer een paar niet te pakken. Ik was heel veel tijd ermee kwijt. Dacht, nou, als je niet naar binnen wil, dan blijf je lekker buiten. En op een gegeven moment was de groep eigenlijk dan ook een stuk rustiger. Dus toen hebben we proberen wat om te denken. Kijk, hoe kunnen we zorgen dat we die rust voor de paarden en dat tevreden zijn, hoe kunnen we dat bestendigen in de huisvesting? En dat was gisteren op Radio en TV. In Australië is een grote misbruikzaak onthuld, meldt ABC Australia. Een crèchemedewerker wordt vervolgd voor het misbruiken van tientallen kinderen over een periode van 15 jaar. Deze verdachte werkte tussen 2007 en 2022 op 11 crèches in Brisbane en Sydney. En ook nog eentje in een niet nader genoemd ander land. De man werd vorig jaar al opgepakt. In eerste instantie voor een paar verdenkingen, horen we de politie zeggen bij ABC Australia. The Gold Coast man has been in custody in Queensland since August 2022. When the AFP arrested and charged him initially with 2 counts of making child exploitation material and one count of using a carriage service for child pornography material. De Australische politie heeft nu bewijs dat de man 91 kinderen misbruikte, allemaal jonge meisjes. Er zijn ruim 1600 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder 136 keer voor verkrachting. Het zijn allemaal getallen die bij elkaar optelt. Ongelooflijk. Een mogelijke wraakactie van de politie in de Braziliaanse kuststad Quaruga in de deelstaat São Paulo heeft dan zeker 8 mensen het leven gekost, meldt de krant O Globo. De politieactie begon vrijdag. Volgens getuigen zijn zeker 60 mensen in arme buurten met de dood bedreigd. Meerdere mensen zouden zijn gemarteld. Volgens inwoners wilde de politie wraak nemen omdat een agent was doodgeschoten. De gouverneur van São Paulo bevestigt dat de 8 mensen zijn omgekomen, maar ontkent dat er sprake was van ongeoorloofde excessen. En zij ook nog blij te zijn dat de schutter die de agent had gedood werd opgepakt. In Bulgaarse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is het oordeel van een rechter in een zaak rond een steekpartij in Bulgarije, meldt Balkan Insight. Een vrouw werd neergestoken door haar ex-vriend. Volgens de rechter waren de verwondingen maar licht en zag in eerste instantie ook geen aanleiding om die ex-vriend op te laten pakken. Veel Bulgaren zijn daar dus woedend over. Betogers eisen een hervorming van het rechtssysteem en een betere bescherming van vrouwen. De ex-vriend van die neergestoken vrouw is inmiddels toch opgepakt. En de NASA heeft door een foutje het contact verloren met de Voyager 2, een ruimtesonde die al in 1977 werd gelanceerd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie verstuurde volgens NBC News een verkeerd commando naar de sonde. Daardoor staat de antenne nu verkeerd gericht en kunnen er geen signalen meer over en weer worden verstuurd. Maar waarschijnlijk voor degene die op de knop heeft gedrukt is dit geen fatale fout. NASA denkt dat het contact in oktober wordt hersteld. Want de ruimtesonde is zo geprogrammeerd dat hij zelf ook contact kan zoeken met ons ver weg op aarde. Ongelooflijk. Binnenkort komen er hopelijk dus weer berichten van buiten ons eigen zonnestelsel. Want ja, zover is de Voyager 2 inmiddels al gekomen. Het is 7:50. Nog even en dan begint het Nederlands elftal aan de laatste poolwedstrijd op het WK voetbal. Dat begint om 9:00 en dat kunt u allemaal gaan horen op deze zender vanaf 8:30. Dan wordt er volop voorbeschouwd op deze wedstrijd. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten wij dat ook maar even toch gaan doen. Als we kijken naar de stand in de pool, wat zijn alle mogelijkheden? Ja, dat zijn er altijd een heleboel bij zo'n laatste ronde. Want de wedstrijd wordt tegelijkertijd gespeeld met de Portugal tegen de Verenigde Staten. Nou, nu is het zo, Nederland en de Verenigde Staten gaan aan de leiding met een punt meer dan Portugal. Eenvoudig is, als Nederland gelijk speelt of wint, zijn ze sowieso door naar de tweede ronde. En alleen als Nederland verliest en Portugal niet verliest van de Verenigde Staten, dus als Portugal wint of gelijk speelt tegen de Verenigde Staten, dan kan Nederland zelfs naar huis gaan. Die kans wordt niet groot geacht, maar die kans is er wel. Dus Nederland moet zelf in ieder geval winnen of minimaal gelijk spelen om door te gaan naar de tweede ronde. Ja, en willen ze eerste worden in die pool, dan moeten ze dus echt wel op die doelpunten gaan jagen tegen Vietnam? Ja, en dat hebben ze heel duidelijk uitgesproken. Ze zeiden daar eigenlijk ook al meteen bij, want we willen niet zo graag tegen Zweden spelen. Je speelt als je tweede wordt tegen de nummer 1 van een volgende pool, en dat zou Zweden zijn. Ik vond het persoonlijk niet zo verstandig dat ze daar zo uitgebreid over spraken, want je stelt jezelf toch wel wat kwetsbaar op in de zin van, stel je wint eens met 2-0, maar de Verenigde Staten winnen ook, dan ben je toch een beetje teleurgesteld, want tweede en dus nu tegen de Zweden. Anderzijds hebben ze ook weinig keus. Vietnam is de nummer 32 van de wereld. Dat is toch ook niet zo heel slecht hoor. Hebben hun wedstrijden met 3-0 en 2-0 verloren van de Verenigde Staten en Portugal. Nee, dat moet die wedstrijd normaal gesproken naar zich toe kunnen trekken. Het gevaar is dat je enorm gaat haasten in het begin. Dat je al meteen vanaf seconde 1 maar aan één ding denkt. Dat is die doelpunten maken. En de ervaring in al dit soort sporten leert toch wel dat je eerst eigenlijk gewoon de wedstrijd moet binnenhengelen. De zekerheid moet hebben dat je die wedstrijd wint. Hè, dat je doorgaat en van daaruit op die doelpunten moet gaan jagen. Dat is de volgorde waarin Nederland moet doen. Maar dat is makkelijk zeggen altijd vooraf. Het is belangrijk hoe het in de hoofden van de speelsters zit. Dus ook nog even afwachten hoe volledig Nederland is, hoewel ze wel weer helemaal op het trainingsveld gisteren vrij volledig waren. Dus de verwachting is dat de meeste mensen die ook Berenstein misschien wel weer gewoon gaan spelen. Nou, kortom, Nederland moet die wedstrijd ook gewoon kunnen winnen, maar het wordt wel spannend en voortdurend in contact staan met het andere veld en de stand, omdat dat de consequentie heeft voor doorgaan als 1 of 2. En ja, Nederland is niet zo van de hoge scorers op WK. Ze moeten een recordscore gaan neerzetten wat dat betreft. Aan de andere kant, de oefenwedstrijd richting de WK. Daarin werd vrij veel gescoord tegen tegenstanders van dit soort kaliber. Dus hoopvol mogen we zeker zijn, maar spannend wordt het ook. Dan een andere sport, basketbal. Want basketbalclub Donar uit Groningen heeft faillissement aangevraagd. Wat zou het betekenen als die club verdwijnt? Ja, dat is heel erg vervelend. Toch nog even naar dat faillissement eerst. Want ja, het hing al in de lucht in de zin dat het bekend was dat ze in zeer zwaar weer waren gekomen. Echt totaal financieel mismanagement. Hoge schulden, meer in de miljoenen. Men had nog via crowdfunding, sponsors en partners geprobeerd een bedrag bijeen te brengen. Zodat men toch de schuldeisers enigszins tevreden kon stellen. Nou, de fiscus kwam nog met een naheffing van 1,6 miljoen euro. Dus dat geeft wel aan waar we het allemaal over hebben. En het is gewoon geen haalbare kaart gebleven. En is het faillissement aangevraagd. Proberen nog wel aan een doorstart te denken. Dat is in het verleden ook een paar keer gelukt. Maar dat schijnt toch wel heel broos te zijn nu. Maar goed, dat wordt de komende dagen uitgezocht. Sportief is dat heel vervelend. Want het is een van de meest toonaangevende basketbalclubs in Nederland. Speelde afgelopen jaar nog de finale tegen Leiden. 5 wedstrijden, heel spannend. Verloor uiteindelijk op 1 punt de nationale titel. En om je een idee te geven, daar zitten dan bij die thuiswedstrijden in dat soort fases meer dan 4000 mensen in Groningen. Het leeft daar echt enorm. Het is ook best verbazingwekkend, want de club trekt inderdaad heel veel aandacht, maar ook heel veel supporters. Dus je zou denken dat het wel allemaal financieel iets stabieler had moeten zijn, maar dat is allemaal niet gelukt. En voor het basketbal, ja, toch al niet zo verwend in Nederland met grote clubs en steden waar dat heel erg leeft. Ja, zou het een enorme aderlating zijn, 7-voudig kampioen. Toonaangevend de laatste jaren met Leiden en Den Bosch zijn het toch echt de clubs die het basketbal de meeste kleur geven. Maar goed, je moet wel goed op de centjes letten en dat is heel slecht gebeurd. Daar in Groningen, dat mag je wel constateren. Het wordt allemaal op konto van Penningmeester geschreven. Die zal dat ongetwijfeld niet goed gedaan hebben. Maar ook de overige bestuursleden en de mensen die toezicht houden hebben blijkbaar te weinig inzicht gehad. Want het gaat echt om miljoenen. Maar goed, misschien dat er een doorstart komt. Er schijnen een aantal partijen best wel mee te willen werken aan een oplossing. Maar goed, de schulden zijn er en zullen natuurlijk ook voor een deels opgelost moeten worden. Dus de curator is nu aan zet. Tom, dankjewel. Because Boyfriend van Alphabet. Ster. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Hey positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt wat nieuws, Wouter. In Moskou is een flatgebouw beschadigd door een aanval met een drone. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Het is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Ditzelfde gebouw werd zondag ook geraakt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Daar viel één gewonde. Het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland is gestegen de afgelopen 3 maanden. Het zijn er bijna 1000 meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. En vergeleken met het eerste kwartaal kwamen er ook meer familieleden van statushouders naar Nederland. Vorig jaar lag het aantal nareizigers juist lager. Alex S., die het zogenoemde middel X leverde, gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor de hulp bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. S kreeg recent 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Henk Krol wil terug in de politiek. Hij staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Deze partij van Wiebren van Haga verwelkomt de oud-50-plus lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Henk Krol bij 50-plus vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. En een grote knipperende X bovenop het hoofdkantoor van het voormalige Twitter is op last van de gemeente San Francisco weggehaald. Er was geen vergunning voor de bouw van het apparaat of logo aangevraagd. Bij de gemeente waren 24 klachten binnengekomen, onder meer over het felle licht. Eigenaar Elon Musk had het logo laten plaatsen nadat hij had besloten de naam van Twitter te veranderen in X. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, voor noorden, midden en oosten is een code geel afgekondigd. Wat betekent dat qua weer? Ja, dat zijn de huistuin- en keukenonweersbuien, zeg ik altijd maar. Even in de gaten houden, maar verder geen paniek. Ik zou er ook vooral geen grote zwarte kapitalen aan hangen. Maar goed, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Er kan een onweersbui voorbij trekken. Nou, daar kan ook hagel bij voorkomen. En in zo'n felle bui kun je er op de weg in de auto best even last van hebben. Want het kan ook eventjes echt goed doorplensen. Maar het zijn vrij korte buien. En daarna klaart het af en toe weer wat op. Dat met name nu in het midden en zuiden van het land. Want in het noorden is het wolkendek toch aardig gesloten. Dat gaat wel wat veranderen. Die buien houden we wel vast tot de tweede helft van de middag. Dan worden ze minder in aantal en breekt de zon ook wat vaker door. Temperaturen blijven hangen bij 1 graad of 20 en dat is aan de magere kant. De wind neemt later vandaag weer wat toe en zal dan matig zijn aan zee, af en toe krachtig. En dat is een windkracht 6. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Ja, veel wisselvalligheid en dat betekent dat het soms best even aardig is, maar dat er ook momenten zijn dat het stevig doorregent. De meeste buien zullen vanavond en vannacht wel tijdelijk verdwijnen, maar in de tweede helft van de nacht neemt de bewolking weer toe en in het zuidwesten begint het stevig te regenen. Die regen trekt morgenochtend over het land naar het noordoosten. Daarna volgen buien en bij die buien kan vooral in het zuidoosten en zuiden en ook misschien wel in het oosten weer onweer voorkomen. Kunnen felle buien zijn. De temperaturen fractie hoger dan vandaag, 20 tot 22 graden en in de loop van de dag ook weer vrij veel wind. wind. Nou, het blijft wat buiig richting de donderdag. Donderdagochtend ook. Donderdagmiddag weer wat minder met wat meer zon. Aanhoudend zo'n 20 graden. Dus ja, wisselvallig. Tot en met het weekeinde weinig verandering. Marco, dankjewel. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros. De omroep voor ons. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Op 2 plekken in Utrecht, het Lucas Bolwerk en het Hieronymusplantsoen, geldt vanaf vandaag een verbod op het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte. De stad wil daarmee de overlast van gebruikers aanpakken en criminaliteit terugdringen. Kim de Kaat is directeur behandelzaken bij Jellinek. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met verslavingszorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat verbod? Van oudsher is Jellinek niet per definitie voor een verbod op gebruik van drugs. Daar het in de opiumwet al ligt vastgelegd dat bezit verboden is en we tegen het stigmatiseren zijn. Maar wij zien wel dat er een probleem is in Utrecht, hè, met name op de 2 plekken die u net ook al opnoemde. En we zijn nu wel in samenwerking met de gemeente en andere zorgorganisaties zoals Lister en de tussenvoorziening en het Leger des Heils samen aan het optrekken om die overlast te voorkomen. En gisteren is het erop afteam gestart, waarbij we dus ook gezamenlijk minimaal 2 keer een uur per dag naar de locatie gaan. En daar ook in gesprek gaan met de mensen om te kijken of we ze toch kunnen toeleiden naar zorg of naar de voorzieningen die er zijn. En vervolgens ook te kijken of het gesprek met ze aan te gaan of er toch andere zaken zijn die zij zouden willen. En er zijn ook al gesprekken gepland met de mensen en de gemeente en ook de voorzieningen om te kijken hoe dat beter op elkaar aangesloten kan worden. Want u gaat naar die plekken toe om te voorkomen dat ze boetes krijgen bijvoorbeeld? Nou, kijk, de handhaving loopt daar ook rond, hè. Maar het doel is niet om mensen boetes te geven. Het doel is echt om mensen naar zorg toe te leiden. En dat is uiteindelijk ook het doel van de gemeente, hè. Natuurlijk wel de overlast bedwingen. Maar het gaat vooral erom dat we in gesprek willen en ook echt op individueel niveau willen kijken wat er nodig is. Ja, want tot nu toe is het dus als je gebruikt, dat is niet strafbaar. Nee, dat is nu met die APV inderdaad zou gebruiken, is dan nu strafbaar. Inderdaad. Ja, precies. En dat is in tegenstelling tot alle andere plekken in Nederland, zou ik maar zeggen.

ervoor te zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt en de juiste hulp die op dat moment nodig is. Ja, vandaar dat u dus inderdaad ook die plekken nog wat vaker gaat opzoeken nu. Want we hoorden dat net ook al, dat niet alle gebruikers weten dat het vandaag ingaat. Nee, en nogmaals, voor ons is het belangrijkste nu dat ze naar zorg toegeleid worden. Om ook stigmatisering te voorkomen. Maar we hebben er ook wel vertrouwen in dat het met de samenwerking, dat het accent meer op de zorg zou komen te liggen. U zei van, wat we vooral heel erg proberen is om mensen naar aanpak te krijgen van hun problemen. Maar dat deed u natuurlijk ook al. Welke middelen heeft u daarvoor? Nou, er zijn voorzieningen in Utrecht. Bijvoorbeeld een gebruikersplek binnen, die is er. Dus wij gaan ook met de mensen in gesprek om te kijken of ze daar toch weer naartoe kunnen. Of dat er mogelijk toch andere dingen nodig zijn. En dat geldt ook voor de hostels waar ze kunnen verblijven. Sommige mensen zullen daar verblijven, andere niet. Dus we moeten dat echt per persoon gaan bekijken. En is het dan wel zo dat door deze maatregel die inspanningen nog wat intensiever worden? Per gisteren zijn we gestart met het erop-af-team in samenwerking met de gemeente en andere zorgorganisaties. En dus wat dat betreft is de zorg wel echt geïntensiveerd. Dank u wel, Kim ten Katen van Jelinek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Arjan Erkel is een boksschool begonnen, weet Omroep Rijnmond. Arjan Erkel die was zo'n 20 jaar geleden groot nieuws toen hij in Dagestan werd ontvoerd tijdens zijn werk voor Artsen zonder Grenzen. Hij werd ruim 1,5 jaar gegijzeld. En nu is hij dus met 2 vrienden een boksschool begonnen in Rotterdam. Want boksen hoort bij zijn leven, vertelt Erkel. Dat heeft hij ook tijdens de gijzeling gedaan. Ik wilde overleven, maar zelfs boksen heeft me daar geholpen. Op een gegeven moment wilde die ontvoerders dat ik tegen hun ging boksen. Maar dat is echt super eng om dan tegen mensen die je niet vertrouwt, die met de overmacht zijn, toch te gaan boksen. Dus ik kreeg uiteindelijk een blauw oog, maar ik heb ook een van die ontvoerders een blauw oog geslagen. Dus dat was ook, zelfs daar heeft het me geholpen. Ja, lekker afreageren op de gijzelaars. Gijzelnemers, sorry. Ja. Hij is de gijzelaar. Altijd een lastig woord ook die twee door elkaar te halen. Hij heeft trouwens een hele mooie theatervoorstelling ook gegeven over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Heb ik wel eens een keer gezien. Arjan Erkel kan heel goed vertellen over wat daar is allemaal gebeurd die 1,5 jaar in Dagestan. En boksen noemt hij een metafoor voor het leven. Volgens NH Nieuws is er sprake van een Duitse invasie in Noord-Holland, maar wel een vriendelijke. Het wemelt er op dit moment van de Duitsers op vakantie. Helemaal niet erg, vindt een restauranthouder in Egmond aan Zee. Want Duitsers zijn leuke toeristen. Hele gezellige mensen. Dus ze zijn echt uit, zijn ze. En ze genieten er ook van. Ze komen eerst lekker een borreltje doen, gaan daarna lekker eten. Biertjes zijn wat groter bij de Duitsers, maar voor de rest zijn ze wel hetzelfde. Maar ja, top mensen. Op dit moment zitten er eigenlijk in dat restaurant op een gemiddelde dag meer Duitsers dan Nederlanders, zegt de bedrijfsleider. De Maleise beren in de dierentuin van Hangzhou in China zijn echt en geen mensen in een berenpak. Je zou zeggen dat je dat als dierentuin toch niet hoeft uit te leggen. Maar volgens de BBC waren sommige bezoekers toch wat bezorgd geraakt. Op internet zijn beelden verschenen waarop de Maleise beren in de dierentuin in het oosten van China verdacht veel weg hadden van een mens in een carnavalskostuum. Ja, en als zo'n beer rechtop staat, heeft het een beetje de verhouding van een mens. Ik heb ook even die foto's te kijken. Ik snap het ook wel, want de kont van de beer, om het zo maar even te noemen, die is een beetje gerimpeld, waardoor het echt lijkt alsof het een pak is waar iemand in zit. En dan laat die houding van een mens. Ik had in eerste instantie ook het idee, dat is gewoon een mens. Maar als je goed kijkt, nee, zegt ook de dierentuin, dit zijn gewoon echt Maleise beren. Iedereen die er anders over denkt, die begrijpt beren gewoon niet, zegt de dierentuin, hè? En om de zoveel tijd duikt in de media een stel op dat het is gelukt om bijzonder lang bij elkaar te blijven. En dan horen wij altijd even graag wat het geheim is. Nelly van 91 en Driek van 90 uit Steenbergen zijn vandaag aan de beurt. De eerste kus gaven ze elkaar op hun 17e. 4 jaar later was het tijd voor een bruiloft. En nu zijn ze 70 jaar met elkaar getrouwd. Nelly en Driek nog altijd stapelgek op elkaar, vertellen ze aan Omroep Brabant. Ik heel veel van hem al, van het begin af al. Nou, Dat wist je wel, hè? Wat denk je daar wel? Dat wist je wel, denk ik. Ja, dat wist ik, ja. Omdat ze zo zorgzaam is en zo wij me nog zieken wel eens een kus geven. Oh jee. Niet wel eens. Als hij weggaat, dat hij thuis komt altijd. Ja. Nou, dat hebben we dus even gehoord. Het geheim is geregeld een kus geven, al dan niet stiekem. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wonderland van Earth, Wind and Fire. Nog één wedstrijd in Nieuw-Zeeland. En als ze gelijk spelen of winnen, dan gaat het Nederlands elftal richting Australië. De Oranjevrouwen nemen het straks om 9 uur, over ruim een uur, op tegen Vietnam. Correspondent Maaike Weijers volgt het team in de stad Dunedin. Maaike, zit de WK-sfeer er een beetje in? Nou, dat valt eigenlijk wel tegen, eerlijk gezegd. Het is vrij rustig hier in Dunedin. Er zijn niet heel veel Nederlandse fans. De FIFA heeft zelfs de fanzone al opgedoekt. En er is ook geen Oranjemars georganiseerd vandaag. Maar ik heb nog wel een aantal fans gevonden die komen. Er zijn in totaal iets van 7500 kaarten verkocht. Maar het stadion heeft een capaciteit van zo'n 30.000. Dus ja, het zal toch best een redelijk leeg stadion zijn zometeen. Ja, maar goed, je hebt in ieder geval wel een paar gevonden daar in de Dunedin. Zo moet ik het dus uitspreken, die stad. Ja, klopt inderdaad. Ja, er zijn een aantal diehard fans die ik ook al bij de eerdere wedstrijden ben tegengekomen. Die hebben zichzelf elkaar opgezocht en hadden zich verzameld bij een pub vanmiddag. Waar ze ook een boxje mee hadden genomen met Nederlandse muziek. En ze hadden zich uitgebreid uitgedost in oranje. En ze hebben besloten om dan zelf maar die oranje mars te gaan organiseren. Oranje, onze taal. je graag willen vragen wat jou hier brengt? Uiteraard het wereldkampioenschap. En uiteraard om mijn eigen dochter te kunnen zien. Ja, want jouw dochter die zit in het team. Ja, hij is reservekeeper van het Nederlands elftal. Ja, klopt. Jacinta Weimar. Klopt. Ja, en wat zijn jouw verwachtingen van deze wedstrijd? Uiteraard hoop ik en verwacht ik een winstpartij. Wat het gaat worden, hoeveel, weten we niet. Maar we hopen natuurlijk wel dat ze dermate gaan winnen dat ze doorgaan. En ze moeten heel veel doelpunten maken om Amerika te kunnen overtreffen. Ik vraag me af of dat gaat lukken. Maar goed, als ze tweede worden in de pool is ook al hartstikke mooi. Als ze maar doorgaan. Maar de dames zelf die hebben de intentie om toch wel het liefst groepswinnaar te willen worden. Ja, dat begrijp ik. Ja. En ik begrijp dat jullie elkaar ook nog even hebben kunnen zien, hè? Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen paar dagen eventjes een kopje koffie kunnen drinken met Jacinta en een aantal andere speelsters. Om eventjes ook weer het Holland gevoel een beetje over te brengen. En dat was heel erg leuk en heel gezellig. En dan merk je ook dat de sfeer binnen de groep heel erg goed is. Ze zijn heel erg gedreven en gemotiveerd. En ze hebben er ontzettend veel zin in. Alleen nu is er natuurlijk wel iets, zijn er wat minder fans hier aanwezig. Ja. Is dat, gaat dat nog gevolgen hebben, denk je? Nou, wat wij horen van Jacinta en de andere dames uit de groep is dat ze eigenlijk, als ze tijdens de wedstrijd bezig zijn, dat ze zo geconcentreerd met de wedstrijd bezig zijn, dat ze wat minder bezig zijn met het publiek. Dus ik denk niet dat dat heel veel effect zal hebben. Alhoewel natuurlijk, het publiek heeft altijd wel een positieve invloed. Maar wij doen in ieder geval vandaag ons best om flink sfeer te maken in het stadion. Het is waarschijnlijk zitten er maar een paar duizend mensen in het stadion, nog niet eens voor de helft vol. Ja, wat denk je dan, wat verwacht je dan van de sfeer zo meteen? Ik denk dat het een beetje tegen gaat vallen, maar mensen die er zijn gaan we wel proberen om een sfeer te creëren. Dus hopelijk zitten we een beetje bij elkaar, want dat is ook nog maar de vraag. Of dat we inderdaad bij elkaar zitten, maar mocht dat zo zijn, dan gaan we zeker wel laten horen dat we er zijn. Ja. En wat denk jij, wat verwacht je van de Vietnamese fans? Ik denk dat in Wellington overheerst de Amerikanen heel erg vergeleken met Nederlanders. Maar ik denk dat wij nu wel met veel meer Nederlandse fans zijn dan Vietnamese fans. Dus ik denk dat het ook wel te zien is in het stadion. Ja, ik heb een kaas dus op mijn hoofd en een koeder bovenop. Dat is typisch Nederlands. Ik heb tulpen op mijn borst. Natuurlijk ook typisch Nederlands. Ik heb van allerlei tierlantijntjes, Delfts blauw. Ik heb gouden houten klompen. Want we worden natuurlijk wereldkampioen. Ja, Maaike, jij sprak dus een paar van die fans die toch gewoon helemaal naar de andere kant van de wereld vanuit ons gezien zijn getrokken. Ze komen ietsje dichterbij als het goed is, Australië, als Oranje de volgende ronde bereikt. Waar gaat Oranje dan naartoe? Nou, dat is nog een beetje de vraag, want ook op hetzelfde moment als dat Nederland speelt, zo meteen speelt Amerika tegen Portugal. En wie dan uiteindelijk de meeste doelpunten scoort, die wordt groepswinnaar. Natuurlijk hopen we dat Nederland dat wordt. Als dat zo is, dan staat Nederland zondag tegenover waarschijnlijk Italië in Sydney. En als Nederland tweede wordt in de pool, dan staan we aankomende zondag in Melbourne tegenover Zweden. En dat is een heel sterk team, op dit moment derde van de wereld. Dus men hoopt hier dat Nederland eerste kan worden in de pool. Ja, en als je het hebt over Sydney, Melbourne, het is natuurlijk winter. In Nieuw-Zeeland was het best fris. Hoe is het in Sydney en Melbourne? Nou, daar is het in ieder geval wat het weer betreft een stukje warmer inderdaad. Het zal daar zo'n 20, 25 graden zijn. Ondanks het feit dat het daar ook winter is. Maar dat zal wel iets aangenamer zijn dan hier in Nieuw-Zeeland. Maaike Weijers, consument Maaike Weijers, die dus Oranje volgt. Straks om 9 uur is die wedstrijd van Oranje tegen Vietnam. Dat betekent ook dat wij nu nog een half uurtje te gaan hebben. Want vanaf 8:30 maken wij plek voor Langs de Lijn.

Er wordt gevreesd dat er nog slachtoffers onder de resten van de kraan liggen. De oorzaak van het ongeluk in India is nog onbekend. Het weer buien tot in de eerste helft van de middag, soms met hagel en onweer. Later wat meer zon, het wordt ongeveer 20 graden. Komende avond en nacht is het grotendeels droog met opklaringen. Later in de nacht volgt er weer regen en ook morgen buiig, maar wel iets warmer. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Vielen door werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Kwartiertje vertraging bij Groningen Zuidoost. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar 20 minuten doordat de rechterrijstrook dicht is. En ook is de rechterrijstrook van de A27 dicht voor bergingswerkzaamheden. Vanuit Breda naar Utrecht heb je daar last van, dat je komt in 3 kilometer file bij Noorderloos met 10 minuten vertraging. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Niet alleen even bij moeder op zieke bezoek in het ziekenhuis, maar meteen even de katheter verwisselen of het bed verschonen. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen om te helpen met zorgtaken. Het is een proef waarmee het ziekenhuis wil proberen om de werkdruk voor verpleegkundigen te verlagen. Annette van Duin is voorzitter van de verpleegkundige adviesraad van het Sint-Antonius ziekenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ziet u dat voor zich? Want ja, een bed verschonen, dat kan bij wijze van spreken iedereen. Maar een katheter verwisselen, familieleden zijn meestal niet medisch opgeleid, denk ik. Nee, dat klopt. En een katheter verwisselen, dat is ook een handeling die je als familie niet snel zal hoeven te doen, hoor. Dus ik weet niet helemaal waar die informatie vandaan komt. Maar je zou ook dat is kunnen wel denken, de bedoeling? Ja, de bedoeling is dat we niet moeilijke kleine medische handelingen uit kunnen leggen aan familie. Dus met een katheter, daar zitten vaak ook katheterzakken aan. En bijvoorbeeld het wisselen van die zakken, dat zou familie wel kunnen. Het verzorgen van een stoma, dat kunnen we aanleren aan familieleden. Het geven van een kleine injectie, dat kunnen we leren aan familieleden. Ja, dus met die katheter bijvoorbeeld, niet het inbrengen van dat ding zelf, maar nee. Het verwisselen van wat er daarna aan vasthangt. Juist, ja. Ja. Ja. Hoe groot is het risico dat daar iets mee misgaat met dat soort handelingen? Nou, we willen dat aanleren onder toeziend oog van een verpleegkundige. En als wij twijfelen dat dat niet goed gaat, dat dat niet veilig gaat in de thuissituatie, dan is het ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen, nou, wij denken dat dit niet veilig is en we denken dat dit door een zorgprofessional moet gebeuren. Dus dan schakelen wij toch ook de thuiszorg in. Dus daar geldt hetzelfde voor, zegt u, als wanneer iemand nog in het ziekenhuis ligt en daar al wordt geholpen door familieleden? Klopt, ja. Ja. Ja. Nou zal niet iedereen dit willen of kunnen, want vraagt het familieleden om te helpen. Als ze dat niet willen, komen verpleegkundigen dan toch niet in de knoop? Want op het moment dat er toch wordt gerekend dat een deel van die zorg door familieleden wordt gedaan? Dat moeten we natuurlijk in de pilot die we in het najaar gaan starten, moeten we dat gaan ondervinden. Maar toch, de ervaring nu leert al dat familieleden best wel meegaand zijn en dingen willen helpen. Hè, bijvoorbeeld met die stomazorg, daar zijn we al een aantal jaar mee bezig. Om dat af te bouwen, zodat mensen daar zonder thuiszorg mee kunnen redden thuis. En dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed. Dus, maar het is zeker precies wat u zegt. Het is op vrijwillige basis. We zullen patiënten en familieleden niet verplichten. Maar ja, overal waar ze ons mee kunnen helpen, dat scheelt ons natuurlijk al. Ja. Ja. En dan is het wel de bedoeling dat je alleen je eigen familielid helpt? Daar gaan we wel in eerste instantie op inzetten, zeker. U moet al bijna lachen daarom, hoor ik. Ik zie het gewoon al helemaal voor me. Dat dan een bepaald familielid allerlei patiënten gaat verplegen. Maar nou, dat lijkt me nog niet helemaal de bedoeling. Nee. In hoeverre helpt dit bij het verlichten van de druk? Nou, wij denken dat dit aanzienlijk gaat helpen, maar het, we hebben een project gedaan, dat heet Mission Impossible. En het betrekken van de familieleden bij de zorg voor ons als verpleegkundige is een van de drie oplossingsmogelijkheden waarvan wij denken dat het de zorg gaat verlichten. Dus wij denken dat dit heel erg gaat helpen, maar wel in combinatie met de andere twee oplossingsmogelijkheden. Heeft u eigenlijk bijvoorbeeld nog een beetje gekeken naar het buitenland? Want bijvoorbeeld in ziekenhuis in Zuid-Europa is begrijp ik vrij gewoon om als familieleden een beetje helpen. Nee, daar is niet specifiek zo naar gekeken, maar die ervaringen en verhalen kennen wij natuurlijk ook. Ja. Dus u hoopt dat familieleden handen uit de mouwen willen steken en er misschien zelfs plezier aan beleven? Nou ja, misschien komen ze er wel achter hoe mooi het vak van verpleegkundige is. En werven we nog meer verpleegkundigen. Ja. Dat zou natuurlijk een mooi bijeffect zijn. Dank u wel. Annette van Duin, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad van het Sint-Antonius Ziekenhuis. Voor de tweede keer in 2 dagen is Moskou aangevallen met drones. En opnieuw is hetzelfde gebouw geraakt. Een hoge torenflat in de zakenwijk Moskva City. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, hoe groot is de schade? Het is materiële schade die redelijk beperkt lijkt. In ieder geval volgens de burgemeester van Moskou gaat het om 150 vierkante meter. Een van die drones is ingeslagen op de 20e verdieping van een flatgebouw in Moskou City. Moskou City is zeg maar een van de zakencentra van Moskou. Maar er zijn geen, net als bij de vorige aanval, geen doden gevallen. En ook naar verluid geen gewonden gevallen. Want wat is het ook weer voor een flatgebouw? Het is een vrij kleine wolkenkrabber. Een deel dus van dat Moskva City. Hè, dus een zeg maar zakencentrum in Moskou, niet zo ver van het centrum. 2 kilometer afstand overigens van het gebouw van de Russische regering, het Witte Huis. En er zitten allerlei bedrijven in een deel van die gebouwen wonen ook mensen in. En in dit specifieke gebouw zitten ook enkele Russische ministeries, onder meer naar 2 economische ministeries en ook het ministerie van informatie. Dus of die ministeries het doel zijn geweest van deze aanval weten we niet. Maar wat zegt het over de Russische luchtafweer dat het 2 keer achter elkaar kan gebeuren? Nou, dat is in ieder geval opmerkelijk. Als je kijkt naar de berichten van vanochtend lijken een kopie van de berichten van 2 dagen geleden. Exact hetzelfde gebouw, een beetje dezelfde toedracht. Ook nog 2 drones die ten zuidwesten van Moskou zijn neergehaald. Hetzelfde verhaal. Het vliegveld van Vnukovo, een van de 3 grote vliegvelden rond Moskou, dat ook een tijd gesloten is geweest in verband met die droneaanval. De Russische overheid zegt dat met succes die aanvallen zijn verijdeld. 2 drones zijn dus neergehaald, of zouden zijn neergehaald, nog voordat ze Moskou hebben bereikt. En deze drone die dan toch tot Moskou City is gekomen, die zou met radiosignalen zijn neergehaald, maar evengoed toch de nodige schade hebben aangericht. Er zijn dus wel uitspraken over van de Russische overheid. Wordt er ook echt over bericht in de Russische media? Het wordt wel bericht via de officiële staatskanalen, hè, de persbureaus. Denk aan TASS, denk aan RIA Novosti. Maar wat je steeds ziet is dat er angstvallig wordt vermeden om dit

Hij vindt de Duitse kritiek hypocriet. In West-Europa doen ze dit al sinds de jaren 50. En sommige rivieren zijn bijna een soort betonnen kanalen geworden en voldoen al lang niet meer aan de huidige standaard. Maar nu Polen dit doet, komt er kritiek. Een Poolse rechtbank heeft het uitdiepen van de Oder onlangs vanwege milieubezwaren stilgelegd. Maar daar trekt de Poolse overheid zich niets van aan, blijkt tijdens het gesprek met minister Vogel aan de Oder. Ik zie jetzt diesen Schiff. Terwijl we hier staan, is er een schip aan de overkant, aan de Poolse kant dus, aan het werk met grind, bezig die Oder uit te diepen. Terwijl het verboden is. Want ze houden zich niet dran. Een reportage van Charlotte Waaiers. Gesloten gaslocaties kunnen in geval van nood niet zo snel weer worden opgestart, waarschuwt de NAM in de Volkskrant. Vanaf 1 oktober wordt de gaswinning in Groningen gestopt, maar het kabinet wil wel de productie snel kunnen hervatten als de nood aan de man is. De NAM zegt in de Volkskrant dat er maar twee scenario's zijn. Of de locaties worden helemaal gesloten, of ze blijven op de waakvlam. Niet iets daartussenin. De coronapandemie en het slepende personeelstekort hebben een grote impact op de kwaliteit van de kinderopvang, haalt Trouw uit de jaarlijkse landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang. De werkdruk is hoger en het is voor organisaties steeds moeilijker om vacatures in te vullen. Verder veranderde het contact met ouders drastisch door de coronapandemie. De zogenoemde 10-minuten gesprekken gaan nu vaak via een schriftje of app. Iedere maand zitten zo'n 1000 mensen halverwege hun reis met een OV-fiets die niet meer van het slot wil, blijkt uit cijfers van de NS die BNR heeft opgevraagd. Steeds meer OV-fietsen hebben een slim slot dat wordt geopend met een chipkaart. Alleen is het vaak nog niet zo slim. Regelmatig krijgen mensen het slot niet meer open. De fiets moet dan worden opgehaald door de NS. Sommige reizigers krijgen daarvoor ook nog een boete van €50. In Bulgaarse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is een rechtszaak over een vrouw die door haar ex-vriend werd neergestoken, meldt Balkan Insight. Volgens de rechter waren de verwondingen maar licht en zag in eerste instantie ook geen aanleiding om de ex-vriend op te laten pakken. Betogers eisten een hervorming van het Bulgaarse rechtssysteem en een betere bescherming van vrouwen. En de NASA heeft door een foutje het contact verloren met de Voyager 2, een ruimtesonde die al in 1977 werd gelanceerd. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie verstuurde volgens NBC News een verkeerd commando en daardoor staat de antenne van de sonde nu verkeerd gericht. Waarschijnlijk is het geen fatale fout. NASA denkt dat het contact in oktober weer wordt hersteld als de ruimtesonde de antenne zelf heeft bijgesteld. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er staat een auto in brand op de A15, de weg Rotterdam-Gorkum. Dat is bij Hardingsveld-Giessendam. In beide richtingen is de weg daar eventjes dicht. In beide richtingen dik 10 minuten vertraging nu. Omrijden kan via Oosterhout in Dordrecht voor beide richtingen. Over de A27, de A59 en de A16. NPO Radio 1. De bijeneter, de zetietszanger, de slangenarend. Het zijn allemaal vogels die in Zuid-Europa thuis horen, maar die zich steeds vaker in Nederland vestigen. Leuk voor de vogelliefhebber, maar niet per se goed nieuws. Verslaggever Roel Pauw ging samen met Ruud van Beuzekom van Vogelbescherming op zoek naar nog zo'n nieuwkomer, de steltkluut. Er loopt er een, hè? Daar rechts. Dat is er een. Steltkluut, ja. Ik geef het telescoop pak. Kijk, nou, deze is wel heel mooi te zien. Er loopt hier nu een volwassen vogel. Met een jong. En die steltkluut, nou ja, er is gewoon een betere naam. Dat beest loopt echt op stelten. Hij heeft enorm lange poten. De poten zijn langer dan de vogel zelf. En voor de rest is hij zwart-wit. Beetje lange nek. Ja, ze zijn zo sierlijk ook. Ja, heel mooi. Het ziet er exotisch uit. Ja. Nou, er loopt een jong. Fantastisch. Ze hebben gebroed hier. Ja. Serieus? Ja, okay. Ze hebben gebroed. Ik weet nog dat ik mijn eerste in de Camargue in Frankrijk heb gezien. Nou, zo ver moest je er vaak voor rijden om hem te kunnen zien. Zuid-Europa, een vakantievogel. Ja. Spanje, Frankrijk, Camargue, Doñana. En nu zijn we even buiten Spakenburg. Eén meer, over het hele land eigenlijk. Ze broeden zelfs in Groningen, Friesland. Ze voelen zich echt thuis hier. Ja, klopt. Vorig jaar hebben we er zo'n 80 paar gebroed in Nederland. Ja, dat ze zich hier nu in steeds grotere aantallen laten zien en dat ze zich zelfs voortplanten hier, dat heeft er ook mee te maken dat de omstandigheden in hun oorspronkelijke broedgebieden steeds moeilijker worden. Ja, steeds klopt. Meer droogte. Ja. Dus ja. Eigenlijk zijn het een soort van klimaatvluchtelingen. Ja, ja. De broeden zo'n 15.000 tot 20.000 paar, stelt Klute in Spanje. Maar de laatste 10 jaar neemt hij gewoon af daar. En dat heeft echt met de droogte te maken. Als de neerslagcijfers in de winter en het vroege voorjaar te laag zijn daar, en zomer valt heel vroeg in, zoals dit jaar ook weer, dan vallen heel veel terreinen veel te vroeg droog, door verdamping. En dan hebben ze daar niks meer te zoeken. En wat er nu gebeurt, is dat ze naar het noorden gaan. En dat weten we ook. Er zijn in Nederland zijn er steltkluten gezien met ringen, die kwamen uit Zuid-Frankrijk. Dus we weten dat ze er ook vandaan komen. En vogels hebben natuurlijk bij uitstek het voordeel dat ze zich snel en over grote afstanden kunnen verplaatsen. Ja. En zijn daarmee misschien wel de eerste die aangeven dat er iets mis is ergens. Ja, ja, ja. Dat klopt. Want kijk, wij zijn natuurlijk hartstikke blij met die steltkluten. Dat is echt een aanwinst. Maar als je nadenkt over wat de achterliggende oorzaak is, dan word je er toch niet zo blij van natuurlijk. Want in Spanje is de verwachting dat daar die populaties echt klappen gaat krijgen. En er zijn meer vogels die naar het noorden oprukken vanwege dat opwarmende klimaat. Zoals de kleine zilverreiger. Dat is ook een vogel waar je vroeger eigenlijk voor naar Frankrijk ging. Die doet het ook goed in Nederland. Omdat de winters zo mild zijn. En dan is de overleving goed. En dat is ook geen echt zeldzame vogel meer. Wil je even door de telescoop kijken? Ja? Er zit trouwens best heel veel verschil tussen die mannetjes ook. De een heeft heel veel zwart op zijn kop. De andere heeft weer een spierwitte kop. En ja. Ja, ik mag er graag naar kijken. Overigens vind ik die grutto's die ervoor lopen ook prachtig. Zo zie je maar een Hollandse grutto en een Spaanse steltkluut naast elkaar. Ja. Ja. Ja. Vroeger had je de kanariepiet in de kolenmijn. Nu heb je de steltkluut in de polder. Ja, ja, ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja. Ja. Ja. Maar het zijn wel fantastische vogels, hè? Zal er een tijd komen dat Franse vogelaars naar Nederland moeten om een steltkluut te zien? Nou, dat hoop ik niet, dat het zo erg wordt. Maar dat die klappen gaat krijgen, dat staat vast. Ja. Ruud van Beuzenkom van Vogelbescherming. Die ging samen met verslaggever Roelpauw op zoek naar de steltkluut. Reactie aan de redactie. Ja, niet schrikken thuis. Het is nog niet bijna 9:30... maar dit is een extra vroege reactie aan de redactie. Want zometeen maken we plaats voor Langs de Lijn vanwege het WK voetbal. Vandaag had hij even rust, maar heel vaak hebben we de laatste weken sportverslaggever Gio Lippens gehoord over de Tour. En luisteraar Thomas is een beetje bezorgd over Gio's onmogelijke werktijden. Want ja, hij was van 's ochtends tot 's avonds laat op de radio. Gio Lippens, wat een goede middag. Lekker in die Tour, flits, jingles al op je oren. Heerlijk. Hij zet me meteen weer aan voor 3 weken avontuur door Frankrijk. Vinkegaard met een verrassingsaanval wordt bijna nog tegen de hekken gezet door Adam Yates. En dan moet Pogacar buiten omkomen en dan komt Pogacar buiten om. De slotkilometers van etappe 5, die tikken weg, Gio Lippens. Zeker nog 3 kilometer en we hebben nog steeds die ene koploopster, Ricarda Ballen. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Alweer een verrassende winnares. Ja, ja, ja. Na jaren, we gaan even terug naar Gio Lippens bij de Tour de Femme. Ze zijn op weg naar de finish. Maar Gio Lippens, Gio, goedenavond. Ja, goedenavond, Tim. Ja, eigenlijk was Gio gisteren Lippens, wielercommentator bij NOS Sport. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen. En Gio, dat is een rit met een aantal. Nou, dit was hem weer, wat mij betreft. Adama. Ja joh, morgen gewoon weer. Als je het zo bij elkaar hoort, heeft die man wel geslapen. En dat vraagt luisteraar Thomas dus ook. Hoe is het eigenlijk geregeld voor Gio qua rust en vrije dagen? Nou, ik heb even uitgerekend. Hè. Het was dus 3 weken Tour de France, 1 week Tour de Femme. Dat betekent 31 dagen achter elkaar, onafgebroken. Ja. We hebben Gio zelf even gevraagd hoe dat zit met zijn rust. Ja, eigenlijk is natuurlijk het werk wat ik doe, hè, wielercommentaar geven, is eigenlijk een soort seizoenswerk met pieken en met rustige momenten. En dit is nou weer echt een piek in het wielerseizoen. Met natuurlijk de Tour, daarna de Vrouwentour. Ik ga komende donderdag weer meteen door naar het WK wielrennen in Glasgow. Daarna de Vuelta, dan nog het EK in eigen land. Nou, dan praten we over eind september zo'n beetje, dan is het klaar. Nou, zo'nzelfde piek heb je ook in het voorjaar. Zo'nzelfde piek heb je met veldrijden in de winter. Maar tussendoor is het wel prima geregeld, hoor. Want ik ben tussen de Ronde van Italië en de Tour de France ben ik gewoon even 3 weken op vakantie geweest naar Italië. Dus dat geeft wel genoeg rust. Ja, en wat gebeurt er dan na september? Nou ja, na september dan begint natuurlijk eigenlijk meteen al het veldreisseizoen. Maar het veldrijseizoen is niet zodanig dat je daar iedere dag op de radio mee bent. Dus dat is alweer een stuk rustiger. Dus dat is wel de tijd om weer even bij te tanken. Ja, dit hadden we gelukkig even opgenomen, maar was hij toch weer op de radio. Gelukkig maar. En zometeen speelt Oranje tegen de Vietnamese vrouwen op het WK voetbal. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghari vertelde eerder vanochtend hoe dat toernooi leeft in Vietnam. Het Vietnamese voetbalteam heeft de bijnaam de Gouden Sterkrijgsters. Maar hoe spreek je die bijnaam eigenlijk uit in het Vietnamees? Mustafa die solliciteerde naar een plekje in deze rubriek. Ik zal even twijfelen of ik een poging zou wagen de Vietnamese naam te noemen. Maar dan ben ik heel bang dat ik in de correctierubriek kom aan het eind van de uitzending. Zal ik het doen? Ja, even kijken hoor. Doe. Nu-Chen Bing Sao Wang. Nou, het is gelukt in deze rubriek terecht te komen. Niet omdat we niet weten of dat we weten dat het verkeerd is. Maar ja, veel mensen willen toch weten. Ja, wat is dan precies de uitspraak als een Vietnamees dat zou doen? Nou, dat hebben we nog eventjes opgezocht. Nguyen Chien Binh Sao Vang. Nguyen Chien Binh Sao Vang. Ik hoor geen enkel verschil. Ik vind dat hij een hele goede poging deed. Ja. Ja, vanwege die wedstrijd dus tegen Vietnam stoppen wij er inderdaad nu mee, een uurtje eerder. Om plaats te maken voor Langs de Lijn, Suze van Kleef. Want jullie gaan vooruitblikken op die laatste groepswedstrijd. Jazeker, en dat doe ik zo direct met sportjournalist van ESPN, Sanne van Dongen. En ook tweelingzus van, zo gaan we je vandaag ook noemen, Sanne. En met Diane Bito gaan we uitgebreid natuurlijk over de opstelling en over de verwachtingen praten. En om 9:00 de aftrap hier. En laat u over in de vertrouwde handen van Suze van Kleef. Niet nadat Wouter nog de hoofdpunt heeft van het nieuws. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. In Australië wordt een man verdacht van het misbruiken van tientallen kinderen over een periode van 15 jaar. De verdachte werkte bij 12 verschillende crèches, waarvan 1 in het buitenland. De Australische politie heeft bewijs dat de 45-jarige man 91 jonge meisjes heeft misbruikt. Hij werd vorige zomer al opgepakt. Bij een aanval